الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين بانی محفل عزیزم مولانا قاری حفیظ الرحمن صاحب آئمہ و خطبہ اہل سنت معزز سامعین السلام علیکم مدرسہ چشتیہ نظامی شہر وہاڑی دا سالانہ جلسہ دستار فضیلت ناچیر اپنے بھراواں دی دعوت دے علالت تے تبا دے باوجود حاضر خدمت ہویا ہے جنہاں دوستاں نے اس دا اہتمام فرمایا ہے خدمت فرمائی جناب صوبے دار صاحب قاری صاحب اللہ تعالی سارے دوستان دی دنیا آخرت سونی فرماوے دوستان گرامی اے دستار فضیلت دا جلسہ ہے تساں اشتہار پڑھیا ویکھیا میں بھی پڑھیا تے ویکھیا تسی تے خیر اشتہار پڑھ کے خوش ہوئے ہو میں پڑھیا تے سڑ گیا کیونکہ میری تحریک ہے پورے ملک دے اندر کہ اللہ رسول دے نام دی بے ادبی ختم ہو جائے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت اللہ اکبر اساں جلسے محفلان جو بھی کرنے اللہ تعالیٰ اس تے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے دین اور نام پاک دی سربلندی آستے کرنے اسے دا نام پاک یار تھلے پہ جاندہ ہے اور اینا ایک روڑ رہا ہے کہ بیان تو باہر ہے اس بے ادبی دی تلافی بھی کو نہیں کر سکتے روڑیاں پریاں پیاں ایک روپیہ روپیے دی روڑی میں نے لگی ویکھی اج نہیں ایڈے سیانے آسان روپیاں دی روڑی کدی نہیں لائی اللہ رسول دے نام دی روڑی لگی پئی جے کوئی چگ لوے تے سارے آندے نے بیچارا کو پاگل ہی ہونا ہے بے وقوف ہونا ہے ایویں کپڑے خراب کر لینا یعنی ایسا اینے خراب اور اینے نیچ ہو گیا کہ سانو اس شاید تمیز ہی نہیں رہی بھی عزت اور اچا ہونا کیڑی شاید نہ اور میں تانوں اپنی گل دسنا بزرگان چشت دے صدقے نہ اللہ تعالیٰ کول میں دو حالتیں جو موت منگی انہاں وچوں ایک حالت دے چھٹے تے مالک نہ دے گا تے کہ یا اللہ یا تے کفار دے نال صحیح جہاد دین حق دی سر بلندی آستے کر دیاں دریا سمندر دی موت دے میں کیونکہ میں حدیث پاک پڑھیا کہ اس حالت جو موت دریا سمندر دی جنو آوے ان دی جان اللہ تعالی خود آپ قبض فرماندا ہے بغیر عزرائیل علیہ السلام دے واسطے دے دوسرا جے او نہ ہوئے یا اللہ تے تیرے نام پاک دا ٹکڑا کاغذ روڑی دو تو چگ دیاں روڑی دو تے گند دو تے موت آ جاوے میں سمجھا گا اے میری سب تو اچھے مقام پہ آ گیا بزرگان دین دے نزدیک اللہ رسول دے نام نو تھلے سٹنا یا ایسی جگہ تے لامنا جدے تو زن غالب یا یقین بھی تھلے ہونا ہے ان دے نار دا گناہ روئے زمین تے کوئی نہیں بزرگ فرمان دینے بندہ کافر ہو جاوے نا تے او گناہ تھوڑا ہے لیکن اللہ رسول دے نام دی بے ادبی دا گناہ بڑا ہے اللہ رسول دے نام دی گستاخی بے ادبی کوئی اتنا گناہ ہے کہ ساری دیاری بندہ پیو دے سر وچ سو سو لتر مارے نا تے اتنا گناہ نہیں قسم خدا دی جنہ اللہ رسول دے نام نوں تھلے سکن دا گناہ اے اشتہارات دے ذریعے اخبارات دے ذریعے رسائل جرائد دے ذریعے قومی شعور جو ختم ہو گیا علمی دینی انسانی شعور دے فقدان تے بحران دی وجہ نال بیت الخلا وچ بیٹھے ہاں اللہ رسول دے نام لکھ لیندے بندے ایڈے بدبخت بن گئے نے کوئی لانتی کافر کافر شیعہ کافر اوتھے لکھ کے کڑاوندا ہے کوئی اوتھے وابیاں نو کافر لکھ کے کڑاوندا ہے نال پتہ نہیں اپنے نام لکھ کے کڑاوندے نے بھی فلاں نے لکھیا سپاہ صحابہ دا نام وہ ظالمان نبی دے نام نبی دا سپاہ صحابہ دا سپاہ میں تو لیٹرین اچ حضور دے صحابہ دا نام لکھی کھڑا ایڈی گندی تھان دے اتے اللہ تعالی دے جنہیں بھی حروف آسمانی کتاباں دے اترے نے نا انہاں سارے دی عزت الف بے تے فے جیم ہے خے انہ سارے حرفان تو قرآن بنے محمد ایوی انہ حرفان تو بنے جی میں انہ ناما دی عزتے اسے طرح جنہ حرفان تو نام جڑ دینے انہ حرفان دی بھی تازی تو ابتدان الحمدللہ کافی دوست احباب چھڑ گئے نے. اکاری رب اپنا ربانی صاحب تے میں فون کیتا کہ میں اپنے مدرسے دے درویش لا کے دے کرم پور دے اشتہار تے کاغذ چگا لین سارے تے میں انہاں نوں آکھیا میں کہ اکاری صاحب ربانی صاحب اس نام پاک دی عزت دی وجہ نال اس علاقے دی اللہ تعالی تینوں ساریاں تو اچھی بادشاہی دے جنہوں دینی عزت اصل عزت جنہوں آنجا اللہ وہ عزت عطا فرمائے ایمان نالے سمجھو سوچو گل باہر جے بے لیو اندہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ اس سونے دے نام آستے جھوٹ پہنا یہ رب دی بارگاہ وچ کتنا بلند مقام رکھتا ہے کسے تکڑی نال تولیا نہیں جاتا لاکھ نمازاں حج روزے زکاتاں قسم خدا دی ساری عبادتاں ایک پاسے رکھ دتیاں جان نا تے ایک ٹکڑا نام محمد دا چم کے اکھاں تے لا کے رکھ دتا ہی نا محفوظ سمجھ ساری عبادتاں نال ود ثواب آ گیا ابتدان تنبیہ ہو سکتا ہے کسے دے دل وچ گل اتر جاوے کسے نوں ادب دی دولت نصیب ہو جاوے تے رب میرے جیسے گندے پاپی تے وی کوئی فضل جا فرماوے دوستان گرامی کیونکہ جلسہ دستار فضیلت ہے میں بھی کافی علیل ہاں جناب دے سامنے جڑا موضوع پیش کر رہے ہیں تو سب پہلی بار سننا کدی نہیں سنے ہوگا اللہ سونے دے فضل و کرم مدرسے دا جلسہ ہے دستار فضیلت اس واسطے اس سے مناسبت نال موضوع انتہائی تحقیقی موضوع ہاں جنہاں نو اپنی تحقیق دے اتے تے اپنے آپ دے علم دے اتے ناز ہوئے نا وہ بشک دے اپنے گریبان کھول کے بہر ہوئے تے وینیاں تو کپڑا چک لوے تے اللہ سونے دی مہربانی نال میریاں گلاں سنے تے بعد وچ فیصلہ کرے کہ یار اے گلاں غلط کر گیا ہے تے میں اپنی زبان کٹا چھوڑا گا قبلہ ایک ایویں رولا پا کے غلط آکھنا ایک غلط ثابت کرنا ہے نا بڑا فرق ہے ہاں پیڑ تو باہر کھلو گے نا تے سارے ہی آندے نے اوئے لت پھاڑ اتینو ہے نا تو پھاڑ تو جڑا وچ ہوندا نا وہ آندا تو اگا آ پاوے تن پتہ لگ پتہ جاوے تینوں اونجی بھول جاوے بے باہ لت ہے کیڑے پاسے ایک کانڈ پچھوں ہے میرا اولے پائی رکھنے تے بان بان کیتی رکھنی تے کل کل یہ ہے میں بے وکوف تے بدبخت بیمان بن جانا بس دلان پیڑ تے میدان جان کے گل کرنا یہ کئیاں کئیاں نصیب ہوتا ہے موجود عنوان سنو گے تے حیران ہو یہ موضوع میں پہلی باراں گجرانے شہر دے اندر الحاج مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب دے کول بیان کیتا سا آج تو تقریباً کوئی 10 سال پہلے تے 10 سالاں بعد آج تواڈے کول اوتھے میں مکمل نہیں تھی بیان کر سکیا آج تہانوں انشاءاللہ مکمل ہی سناواں گا دوستان گرامی موجود عنوان تعلیم و تربیت کے 4 عناصر آج کل بھی تعلیم و تربیت دا بڑا روڑا ہے جدے جاؤ کند تے لکھیا ہوندا ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں میں کہا بھئی یہ پہلی گل تے بالکل ٹھیک ہے بھئی قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں اگے لکھنا چاہیے ایک مقدس فرد کی تذلیل ہوتی ہے یہاں وہ تعلیم تربیت دا رولے پاون والے جڑے مولویاں نوں آندے نے بے شعور میں انہاں با شعوراں نوں آنا کہ اس بے شعور دی گل تھوڑی جی سن کے نا تے اندازہ اینا ہی بعد چلا لیا نے کہ بے شعوری دا ٹھیکہ تساں لیا یا کسے اور لیا. تعلیم کے تعلیم و تربیت کے چار عناصر. عناصر عنصر دی جمع عنصر آندے نے رک اصل تے مڈ. عنصر آندے نے جز نو اصل جز. چار عناصر اگ پانی ہوا مٹی نو آکھیا جاندا ہے جنہاں تو بندے بنے نے. تے چار عناصر تعلیم دے چار ارکان چار جز. پہلے نمبر تے بڑا تحقیقی موضوع ہے خیال نال سمجھیا نے سنجیدگی نال بھی کدی گل سن لئی کرو. ہاں میں سورا شورا لا لوں کے تے اصل تانوں ادے ہی پھیرنا ہوندا ہے جویں چوگا پائیدا نا چوگا وہ سورا ساڈیاں چوگا نے وہ تواڈے واسطے چوگ پائیدی ہے بھی کسے طرح پھس آون ورنہ کادی لوڑ ہے سر دی. میرے رب دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی تقریر سر نہیں لائی. کیوں اگوں جو سبحان اللہ نبی دے صحابہ سنن والے سن انہاں دی ہمیشہ حضور دی ہر گل تے توجہ ہوندی سی اور اللہ دے محبوب ایڈی ہولی ہولی گفتگو فرماندے سن. صحابہ فرماندے نے اساں حضور دے منہ مبارک دے نکلے لفظ جڑے نے انگلاں تے گن لیندے سی یا الفاظ اینے سرکار نے بولے نے تے ہر لفظ نو ہر جملے نو ہر فکرے نو آپ سرکار تین تین واراں دہراندے سن تاکہ سمجھ آ جاوے. رولا پانا مقصد نہیں ہوندا. میرا مقصود پیسہ کمانا نہیں واعظ و تقریر تو کیونکہ یہود و نصارا دا طریقہ ہے یعنی واعظ خطاب تو جلب زر اور پیسہ کمانا مقصود ہوئے ارادہ یہ ہوئی ہوئے کہ بس یہ کمانا ہے اس کو حاصل کرنا ہے کہ یہود و نصارا دی سنت ارادہ بلند ہوئے عزائم بلند ہوئے آرزوں آپاس کے بزرگ فرما دینے آئی جائیں گے. اگر کوئی بندہ جمعہ نماز پڑھن جا رہا ہے راہ وچوں سودا لے لیا سو تو ثواب وچ کمی نہیں ہوگی. تو جے ارادہ ہی ہوندا ہوئے سودے لین دا تو ہن جمعہ والے جاون دی نہیں جڑی اونوں ملنی سی جزا او نہیں لبھی. پنجاب وچ سو نہیں سو دے وچ پنجاب ہے. بندہ دین دی نیت رکھے نا آخرت دی تو دنیا ادنا ہے وچ آ جاندی. جے مقصود ہی دنیا ہوئے تو پھر دین وچ نہیں آندا کیونکہ وہ آلہ ہے آلہ ادنا وچ نہیں آ سکتا. ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. تو سجڑا چار چیزاں نے تعلیم دیاں تربیت دیاں. تعلیم و تربیت انساناں واسطے ضروری ہے. پہلی شے کہ تعلیم و تربیت دا مقصد کی ہوے مقصود کی ہوے مقصد کی ہوے مقصد تعلیم. دوسرا استاد. تیسرا نصابی کتاباں. چوتھا ماحول. یہ چار رکن نے تعلیم. تعلیم و تربیت نہ چوں تو جڑ دی چارے کامل ہوں تو بندہ کامل بن گیا. چارے ناقص ہوں یا انہاں وچوں ایک ناقص ہوئے بندہ ناقص نکلے گا کامل نہیں ہو سکتا. ڈائی جنوں سانچا پانے ہیں کال پانے ہیں وہ صحیح سالم سدھا ہوئے گا تو وچ جو بناویں گا وہ صحیح سالم سدھا. تو جے ڈائی ڈنگی ہوئے تو پرزا سدھا نکلے گا. سانچا ڈنگا ہوئے ایت سدھی نکلے گا. ایو حال ہے یہ چار چیزاں کامل ہون. جنہ کامل مرداں دے ذکر سندا رہے ہیں بابے آدم علیہ السلام تو لے لگا اللہ دے ولی نبی دے صحابہ اہل بیت جتھے جتھے کامل مرد ویکھے نہیں وہ کامل تعلیم و تربیت دا نتیجہ ہے. انہاں نو اے چارے چیزاں کامل ملیاں نے. ہاں اگر کسے ویلے اس دے خلاف ہو جاوے نا تو پھر اس واسطے ہوندا ہے کہ رب پابند نہیں. ایک اللہ دا قانون جنوں آندے نے حکمت, ایک کیوں دی قدرت, قدرت وکھان تے آوے تے پھر قانوناں دا پابند نہیں. توجہ نہیں فرمائی, جدوں قانون اپنا وکھاوے گا جنوں حکمت آکھدے تے او ہوے گی اکثر زیادہ, جدوں اپنی قدرت وکھاوے گا او پھر کدی کدی تھوڑا. کیوں وکھاندا ہے؟ اس واسطے تاکہ بندہ سمجھے, انسان سمجھے کہ بندیا محنت تیری رحمت میری. میں مثال دینا, اے ہن کپا بی جی کھڑی, جٹا نے برابر ہل وایا ہے, برابر بی سٹیا ہے, برابر محنت کیتی, لیکن میں ویکھیا ہے کسے پاسے کپا چنگی چڑھ کے آئی کھڑی تے بوٹا واہ واہ پھیلیا کھڑا ہے, کسے جگہ تے نکا نکا بچارا ایٹا ایٹا. کیوں؟ محنت تے سارے ہاتھ برابر ہوئی پئی, پانی بھی سارے نو لگا ہے, او جڑی اپاں کھاد سٹی ہے او بھی سارے نو سٹی ہے, وجہ کی ہے, فرق کیوں ہویا کھڑا ہے؟ فرق رب اسے واسطے کر وکھایا ہے تیری محنت رحمت میری, جڑے بوٹے تے جتنی چایا سونی کر چھکی. لہذا اس دھوکھے چ نہ رہی کہ تو ہی سارا کچھ کرنا والا ہے سجنا, لیکن رب سونے دے قانون نو ویکھ, اس دی قدرت دا انکار نہ کر, قدرت نو ویکھ کے قانون دا حکمت دا انکار نہ کر. باب آدم علیہ السلام نو بغیر ماں باپ تو اللہ تعالی بنایا, لیکن ایک قدرت ہے, قانون نہیں. قانون ہے میں ماں باپ ملن گے تے اولاد جمے گی, ایویں نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر باپ تو بنایا ہے, وہ قانون نہیں قدرت. قانون ہے ہون, قانون ہوئی ہے کہ ماں باپ دا ملاپ ہونا ہے, یہ اکثر ہے وہ تھوڑا ہے, تھوڑا وکھاندا ہے محض اپنی شان اور برتری اور حضرت اطلاق ثابت کرنے کی خاطر کہ میں پابند نہیں, بے حد مطلق, مطلق بے حد, جو چاہاں کراں, میں کسے شاید پابند نہیں. حکمت اکثر زیادہ, قانون زیادہ ہے. ایتھے بھی گل سمجھا جاواں کہ کسے نے 100 قتل کیتا تے بخشیا گیا, وہ رب سونے دی رحمت خاص ہے, قانون نہیں. قانون ہے کہ ایک ایک کرنے والے نوں جہنم سٹ دیندا. ہوں دھوکا کھاتے نے بے وقوفا, بیان کرنے والے بھی تے سنن والے بھی, انہاں آخیا وہ 100 جو کیتی بیٹھا ہے تے آپ 101 نہ کریے, وہ جنت ٹر گیا مولوی جی تے باقی سنبھال. ہوں سمجھ لے اس بے وقوف نے قدرت نو قانون دا درجہ چا دیتا ہے. اگر کوئی بندہ رستے سے ٹر جا جاندہ ہے, ٹرتا جاندہ ہے, انہوں پائیا سونے دا لب جاندہ ہے, کیا ہوں سارے نو اسے راہ ٹوری جائیے, ایک نو جلا پیا ہوں سارے آخر بھی سانو بھی لبے گا. سمجھ آ رہی نہیں؟ تو پہلی شے کی یہ مقصد ہے, چار چیزاں ضروری نے, چار کامل تے بندہ کامل ہے, بابے فرید ورگے تاں بنے. آیا آیا ذرا جیندیاں چ بول سبحان اللہ. تے چارے چیزاں نو میں قرآن حدیث نال ثابت کروں. تعلیم دا مقصد پہلا کی ہونا چاہیے؟ تعلیم دا مقصد سب تو پہلا تزکیہ نفس, اپنے آپ نو نفسانی غلیظ صفتاں تو پاک کرنا, اخلاق مہذب کرنے, حیوانی صفتاں کڈ کے تے انسانی صفات اپنے اندر پیدا کرنا, بے صبری دی جگہ تے صبر لے آونا, تکبر دی جگہ تے توازو لے آونا. توجہ نہیں فرمائی؟ حرص دی جگہ دے اتے قناعت پیدا کرنی اپنے اندر, مولا تعالیٰ دے اتے یقین اپنے رب سونے دے نال, آخرت دی فکر, ادب ماں باپ دا, وڈیاں دا, پیر استاد دا, جتھے جتھے آدب دا حکم آیا وہ آداب اپنے اندر پیدا کرنے, اے سب تو پہلا تعلیم دا اے مقصد ہوندا ہے. پھر اس تو بعد جب اے حاصل ہوئے تے بندہ دوسرے دی اصلاح, لیکن اے اپنے اصلاح تو بعد کا درجہ ہے، اے مقصد بعد وچ، پہلے اپنی اصلاح، بھئی میں اپنی اصلاح کرنی ہے فکری بھی عملی بھی، میں اپنا عقیدہ بھی صحیح بناؤں، اپنا عمل بھی صحیح بناونا ہے نبی دی شریعت دے مطابق، اخلاق مہذب کرنے نے، پھر دوسریاں نو میں صحیح عقیدہ ایمان عمل دا سبق دیواں گا۔ یہ ہے تعلیم تربیت دا مقصد۔ اگر مقصد اے نہ ہوئے، تعلیم دا مقصد ہوئے پیٹ ڈھڈ کھانا تننا پالنا، تے سمجھ لے ڈنگر بنے گا، توجہ نہیں فرمائی، بچہ بنے گا پیٹو، اور پیٹو جڑا نا پیٹو، ڈاکو بھی پیٹو نے، چور چکے پیٹو، راشی پیٹو، سود خور پیٹو، ماں بہن ویچن والے پیٹو، جنہیں نے پیٹو میں کماؤں گا نا، جے دا مقصد ہوے نا ٹڈ، اونوں پھر سمجھ لے مقصد پہلا ہی ختم ہے۔ تے جدو پہلی ایٹی پیڑی ہوے ڈنگی ہوے، تے عبارت سدھی کتھوں جانی ہے؟ تا ساڈا کلندر لاہوری بولیا ہے، سنا چھوڑا ذرا، جیندیا بولو سبحان اللہ۔ کلندر اقبال فرماندا ہے، وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، واہ واہ واہ واہ اقبال، ذرا جیندیا بول سبحان اللہ۔ وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہو جہاں میں، تو کف جو قوم تعلیم یافتہ کو سمجھا بھی آئے، ہوں سمجھاونا بھی پینا ہے، میں سکول نہیں پڑھیا تا سمجھاونا پینا، ہوں اللہ کی مہربانی، ہاں میں نے ایک آدھا چشتی سکول جو نہیں پڑھیا، تو مڑ عالم کیویں بنیا، تیرے کو علم کیویں آیا؟ میں کہ یہ تے ایویں سوال ہے، کوئی بندہ آکھے یار تو گٹر وچ نہیں گیا تے ناتا کیویں، بے وقوفا، ہن اے سمجھن دے پے جے غسل گٹر وچ ہوندا ہے، علم دا سکول نال کی تعلق ہے؟ چلیا علم دا تعلق صرف رسول نال ہی، یا رسول دے غلام نال، کلندر لاہوری فرماندا ہے، جواں دیاں مٹھاں دو بھری جاون، پیٹ بھری جائے، وہ آتا علم نہیں، توجہ نہیں فرمائی، اس گل دی تصدیق تائید میں مصطفیٰ دی حدیث نال کرنا، کنز المال شریف حدیث دی کتاب ہے، ناچیز دے کول پورا سودا، اس گل دی تصدیق تائید میں مصطفیٰ دی حدیث نال کرنا. کنز المال شریف حدیث دی کتاب ہے, ناچیز دے کول پورا سودا موجود ہے. ہاں اے نہیں بھی حوالہ دینا ہے بھی کتاب فلانی تھا تے پئی ہے, میرے کول سی اللہ دی مہربانی. حضور سرکار نے فرمایا اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام نو اتاریا 1000 پیشہ ہنر فن سکھا کے اتاریا. رب دے پاک محبوب نے فرمایا تساں روزی دا ذریعہ انہاں نو بنایا جے, علم نو ذریعہ معاش نہ بنایا جے. توجہ نہیں فرمائی, میں سوچتا تھا بھائی ایک ہی راز, اج راز سامنے کھڑا جے علم دا مقصد ڈیڈ بنے نا, ڈیڈ بنے تے پھر بندہ قسم خدا دی کر کے آنا پڑھیا لکھیا بگیاڑ ہوتا ہے. کی ہوتا ہے بگیاڑ؟ ایک ہوتا ہے مڑ اکھاں والا بگیاڑ, ایک ہوتا ہے انا بگیاڑ. انا بگیاڑ بکری چکے بھیڑ پچا نہیں تھکتا, انا جو ہوا کھے نسے گا وہ ساپے نپی جانے. توجہ نہیں فرمائی, جی ہوئے پڑھیا لکھ رہا ہے اپنا اکھا لگ گیا یار وہ کھا بھی جانا تو پچا بھی جانا. توجہ نہیں فرمائی. ہاں جڑا ان پڑھ بیلی ہے نا وہ جی ڈنڈی کسی پاس مارے گا تو پھڑیا جائے گا, اتنے 10 قانون آ جان گے نپی نپن والے. جی پڑھیا لکھیا مار لوٹ کرے کوٹو یہ کہنا پڑا, یہ کھا بھی جانتا ہے پچا بھی جانتا ہے, یہ اکھاں والا بگیاڑ ہے. توجہ نہیں فرمائی, قسم خدا دی کر کے آنا سنو, علم پاک نبی سرور جیڑا نبی سرور علم فرض کیتا ہے اندر تو مقصد کپڑ بناونا روٹی بناونا یہ تے میرا جہنم دا بالن بننا ہے نا. جو علم فرد نبی سرور کیتا ہے جس کو علم شریعت کہتا ہے, علم شریعت ادا تے مقصد ہی اے وے کہ مولا تعالی دی پچھان آ گئی. توجہ نہیں فرمائی, تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے. سید اکبر حسین الہ‌آبادی فرماؤں گا تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے, سب مل گیا اسے جس اللہ مل گیا. جن رب مل گیا یہ ساری تعلیم دین والی تو خلاصہ ہی ہے نا. توجہ نہیں فرمائی, باقی نبی سرکار دے دین دی خدمت کرنا والا اے ہے. علم جدو علم دین دی خدمت کرے, دین دی خدمت کرے تو مڑ اللہ تعالیٰ دنیا نو آکھیا ہے دنیا فضائل القرآن حدیث دی کتاب میرے کول اس لکھیا اللہ تعالیٰ وہی فرمائی ہے دنیا والے, دنیا جیڑا بندہ تیری خدمت کرے تو انو تھکا تھکا کے مار, تے جیڑا میری خدمت کرے تو انو خادم بن جا. یہ تو میں آزمایا ہے, تسا بھی آزمایا ایمان, یہ تو تسا بھی آزمایا. قرآن جو فرماندا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اللہ فرماندا ہے اگر لوگ پرہیزگار بن جاندے تے عمل صالح کر دے اساں آسمان تے زمین تو انہاں دے اوتے برکتاں دے دروازے کھول چھڑ دے. تاں کر کے صدقے جاواں رب وحدہ لا شریک دے فقیر پیر میرے علی شاہ تاجدار گولڑا ورگے جنہ ایمان و تقوی نو جفا ماریا ہوندی, قسم خدا دی کر کے آنا رب وحدہ لا شریک مولا انہاں نو رزق وی بے حساب عطا فرماندے, رحمتاں تے برکتاں اتوں تھلے ہر پاسوں چارے پاسوں برکتاں دے بوہے رب کھول چھڈ داوے. تاں کر کے او بے تاج بادشاہ آپ جو جاندے نے پچھوں نسلیں پلدیاں راندیاں نے. ایماندار دس میرے داتا لیے جمیری دا لنگر آلے جاری ہزار سال ہو گیا وہ فیکٹری والا مر جائے تو فیکٹری بند ہو بلکہ جیندے ہی بند ہو جاندی کئی بار کہ نہیں تو صدقے جاواں جس مولا نو یاد کیتا ہے کیویں کیتا ہے ایمان اور تقوی دے نال یاد کیتا رب نو نبی دی شریعت نال سراپا ذکر بنیا ہے رب آخیا فقیرا اپاں تیرا رزق انج کھولاں گے ہزار سال بعد بھی دنیا تیرے دربار تے آ کے کھاوے گی ساڈے پورے پاکستان جتھے بھی بیلی جاندے نے جدوں بھی جاندے نے لاہور تے نہ کسے پاسوں تھاں لبے تے موڑ آندے نے اویا او یار داتا صاحب نال لنگر کھاواں گے نالے اوتے سو پے توجہ نہیں فرمائی ایمان نال جا کے اوتے ویکھ دنیا آوے گی لکھاں روپے لٹائی جائے گی او کاندا کاندا لنگر پے او اصل حقیقت چو داتا سرکار نال رب وعدہ فرمایا کی من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اللہ فرماندا ہے جڑا اللہ تو ڈرے گا پرہیزگار بنے گا یعنی ڈر کے اودے عذاب تو تے اودے حکم دی نافرمانی نہیں کرے گا فرما بردار بنے گا رب فرماندا ہے اونوں میں ہر مشکل تو کڈن دا راہ وی بناواں گا اودے واسطے وجر دو کو من ہے فلا یا تسب نو رزق وی اوتھوں دیواں گا جتھوں وہم و گمان وچ وی نہیں ہوے گا جیندیاں بول سبحان اللہ صدکے جاواں توجہ فرما سجنا ساڈے اندر کمی ہے کوئی مولا دی عطا وچ تھوڑی کمی ہے اس سونا مم سونا رب العالمین اگر مولا کائنات دی بندہ صحیح خدمت کرے تے مولا اپنی مخلوق دی خادم بنا چھڑدا ہی ہاں جی خدمت وی کردے نے ہاتھ وی جوڑدے نے قدماں وچ ڈگدے نے ہاں جی صدکے جاواں سارا فائد ہوندا یرد حکم نہ ہے فلا یا تسب دا ہاں جی معلوم ہویا جڑا رب وحدہ لا شریک دے دین دی سچی جذبے نال خدمت کرے گا مولا کائنات اپنی مخلوق دی خادم بھی بڑا چھوڑے گا رزق نو بھی اودے دربار دی لونڈی بڑا چھوڑے گا ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ آخر وفادار نال اچھے نال جو لائی ہوئے پھر اچھے نال لائی ہوئے وفادار نال لائی ہوئے ہاں جی پاکاں نال لائی ہوے تے بے وفائی کیویں آوے اور سجنا ایتھے نیچاں نال لائی ہوے تے تاں ککھ نہیں لبدا ہاں جی تاں بربادی آوندی اے صدکے جاواں تاں عارف کھڑی فرماندا ہے نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا نیچاں دی اشنائی فیض کسے نہیں پایا او ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ صدکے جاواں نیچ نیچ اونوں سمجھی جڑا نبی دے خلاف چلے قسم خدا دی کر کے آنا او نیچاں دی صف چا جاندی جڑا پاک مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نو کنڈ کرے حضور دی شریعت نو چھڈے نیچ سمجھی بھاویں جدی وڈی اچھی برادری دا ہوئے برادری بھاویں چھوٹی ہوئے پر مدینے دے تاجدار دا جے خادم بن گیا ہی شریعت دا غلام بن گیا ہی اس چھوٹی برادری والے نو کدی نیچ نہ سمجھی اللہ نیچ کینو فرمایا رب فرماندا ہے ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفح نفسہ مولا فرماندا وے جڑا ابراہیم دے دین تو ملت تو خلیل اللہ ابراہیم دی ملت تو منہ پھیرے گا اوہی بے وقوف تے چگڑے اپنے آپ نو بھلیا تے معلوم ہویا نیچ اوہی ہن صدکے جاواں توجہ فرماؤ تعلیم جنو آکھدے نے تعلیم او دا مقصد اے ہی اپنی اصلاح ہوئے اپنی سوچ دی عقیدے دی ایمان دی نبی دی شریعت دے مطابق اصلاح ہوئے حیوانی صفتاں نکل جان رحمانی صفتاں آ جان بندہ ٹرتا پھرتا سراپا مولا کائنات دے اسماء دا مظہر بن جاوے تا کر کے اونوں دنیا ویکھے ٹرتے نو ویکھے بندے نو پر یاد رب آوے ہاں رب وحدہ لا شریک مولا حلیم ہے حوصلے والا وے چاہے قسم خدا دی کر کے آنا ہاں جی ہاں ساریاں گورنمنٹاں تے حکومتاں نو رب سونا جھٹ دے اندر پھڑ کے سارے ساڈے ورگے نافرماناں نو رب سونا پھڑ کے دنیا تو ختم کر چھوڑے اون دے واسطے کیڑی دیر ہے جدوں پڑھاندیاں دیر نہیں لگدی مٹاندیاں نو کیڑی لگدی ہے پر سونا حلیم ہے حوصلے والا وے وقت مقرر رکھیا سو تاں جا کے انتقام لوے گا او سجنا بندہ مومن جدوں علم نال رول منور ہو جاندا ہے سینہ دا بھریا جاندا وے پھر قسم خدا دی کر کے آنا اے وی زمین دے اوتے ٹردا رب دی حلم والی صفت نال متصف ہو جاندا ہے حوصلہ اتنا بھر جاندا ہے اپنی ذات دے خلاف جنہ وی سندا وے برداشت کر جاندا توجہ ہے اپنے آپ نو مٹی بنا لے گا حوصلہ اتنا ہوے گا لکھ زمانہ گالاں کڈے تانے مارے مینے مارے گھبراوے گا نہیں گل نہیں پوے گا توجہ نہیں فرمائی حوصلہ جو ہے حلم رب دی صفت ہے جلد اے توجہ فرمانا جلد بازی نال پھڑ لینا آجی گرسا کرنا غضب چونا تے فوری انتقام لائے کے مارن لگ پینا اے فرعون دی صفت ہے ہاں رب وحدہ لا شریک تے حلیم ہے وے صدقے جاواں جنہ نبی سرکار دے تعلیم علم دا مقصد پورا کیتا ہوئے مقصد علم دا حاصل کے پورا رکھیا ہوئے اندر ہاں جی اوہی حلیم بندائی تے رحمان دیاں صفتاں نال متصف ہوندائی ہاں جی انہوں اپنی رات دا غصہ نہیں لگدا جے غیرت کھاوے غضب کرے تے یا نبی سرکار دے دین واسطے کردا ہوئے رب رحمان توازو وچ راندا ہے نیاز مندی وچ راندا ہے ایک خواجہ محکم دین شہرانی ہوئے نے سنا چھڑا گل ذرا جی پارچے دے نال پانی پیون لگے نے چٹ بھی کوئی پورے دنہ دی بلان سی انہوں گرسا لگ گئے سوٹا چکیا بابا جی در سرچ ماریا خون اتریا کپڑیاں دے پیا آپ نگاہ چکی چٹ نو کتب بڑھا کے اڑا چھڑیا غلامہ پچھیا ولج پالا انہیں سوٹا مار کے پھر پاڑیا وے تو نگاہ کر کے کتب بنائی کھڑا ہوئے فرمایا بیلیو میں رکھے اپنے آپ نو میں کیا ہے انہیں میں نو رنگیا ہوئے میں نو رنگ چھڑنا ہوا توجہ نال بول سبحان اللہ صدقے جاواں بزرگ فرماندے نے جیڑی ٹہنی نو پھل لگا ہوے سر نہیں وہی رکھدی اے جیڑی ویلی اوسی ہمیشہ آکڑی رہے گی ہاں جی متواضع تواضع چاہندا اے بندہ رب دا بندہ تواضع وچ آجزی انکساری نیاز وچ رہے گا ہاں جی مقصد تعلیم دا اپنے آپ دی اصلاح شریعت دے مطابق پھر دوسریاں دی اصلاح کرنی شریعت دے مطابق جو فرما جناب خدمت کرنی دوسریاں دی ہاں جی او وی رب دی رضا دی خاطر خدمت کرنی تنخواہ پیسے دی خاطر نہیں قسم خدا دی کر کے آنا ہاں جی مقصد اعلی انہاں دا ہوندا وی تاں کر کے میرا سیدنا صدیق اکبر میرے نبی دے مدرسے دا پہلا شاگرد حضور دی تعلیم تربیت پاون والا پہلا شاگرد صدقے جاواں جدوں آپ سرکار نے خلافت سنبھالی بادشاہی سنبھالی قوم دی خدمت دا وقت آیا حضرت صدیق اکبر دے اوپر آپ سرکار نے را ایک دن جناب والا آپ سرکار خلافت دی باغ ڈور سنبھالی اگلا دن ہوئے حضرت صدیق اکبر نے گدے مبارک دے اوپر کپڑے لدے تے بازار نوں ٹر پئے اگوں حضرت عمر تے ابو عبیدہ بن جراح مل نکل گئے پوچھیا صدیق کدھر جا رہے جے فرمایا یارو میں اپنے بالاں دا رزق معاش کماون واسطے چلیا واں فرمایا لے تو بادشاہ ویں خلیفہ بنیا ویں پاک نبی دا کدھر چلیا ویں کماون دی خاطر آپ نے فرمایا چلیا واں اس واسطے بادشاہ بنیا واں خدمت دی خاطر کھان واسطے نہیں اے نیت ویکھ مقصد نبی تربیت جو فرمائی سی مقصد جو رکھیا سی قرآن فرماندا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم رسول کی مقصد لے کے آیا ہے انما بعثت معلما میرے آقا نامدار فرماتے ہیں میں تو معلم ہی بنا کر بھیجا گیا تو معلم کائنات مقصد کی ہے وایو سب کی ہے توجہ نہیں فرمائی آپ نو ستھرا کرن گے جنوں پڑھاون گے جنوں سکھاون گے اونوں پاک کرن گے کادے تو پاک کرنگے ظاہری پلیتیاں تو پاک باطنی پلیتیاں تو پاک اندر دے عیب کڈنگے کھوڑ کڈنگے ہرس کڈنگے دنیا دی محبت کڈنگے بے غیرتی کڈنگے غیرت پاونگے ہر سونی صفت پاونگے بیڑی کڈ دین گے جویں دھوبی کپڑے نو چھٹ کے صاف کر کے پھر سونیاں دے تن دے زینت بناندا ہی نا اوئے علم جڑا ہے نا معلم دا کم ہے او علم سکھاوے تے پاک کرے گا تے پھر دنیا دی زینت بڑا کے بندے نو پیش کر دے گا ایتھے تسکیہ دا اپنے لایا انہیں دوسرے نو دوسریاں نو پاک کرنا ستھرا کرنا دوجیاں نو دسنا دوسریاں دی اصلاح توجہ نہیں فرمائی او دا بیان خود رب العالمین کیتا ہے سناواں توجہ نال آکھو سبحان اللہ صورت بھی دساں کیونکہ مولوی گل کرے نا تے موڑاں نے کٹ کے وکھا تے جدو کٹ کے وکھاوے آندے نے پاڑ کے وکھا بھئی آندی جاندی تے مڑ شاید کوئی نہیں ہوندی سورت توبہ تے آیت نمبر 122 سورت توبہ آیت نمبر 122 سجنا تینو قرآن تو نیو تو دور لنگایا جاندا قرآن تے کٹ تو دور لنگ جاندا نہ قرآن سمجھیا نہ پڑھیا ہاں تو میری کوشش ہوندی ہے کہ میں قرآن سمجھا لواں اج کلاستانیا تے وی جاؤ تے بس ڈیڑھ کٹن والے بیٹھے ہوندے او مونج کٹی چ ویکھی پا کہ جی بس قوم نو فیض تے ملدا ہے ہاں ایدوں وی اک رن بھائی ہونی کچھ چ ایدوں وی کچھ چ رن تے وچوں پیاندا ہونا میری توبہ توبہ صدقے صدقے توبہ تو صدقے لب بھی آندا ہونا ہے بھائی مانو صحیح پڑھے جی باقی پڑھ گئے جی توجہ نہیں فرمائی کمال پڑھے جی انج صدیاں پیچھے کسے بھی نہیں پڑھیا ہونا جیڑی بھائی مانی شیطانی تسی پڑھ بیٹھے بھائی ایدو بھی رن بیٹھی ایدو بھی رن ہے تو وچ ہے توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ اے سجنا اے ڈول تے مراسیاں تے تالیاں واجیاں نال تینو شفا نہیں لبنی اینا لانتیاں سانو اس پاسے لا کے تے سانو تے برباد کرنا ساڈی تے شفا صرف اے سیاڑے آندے نے شیر بھکھا مر جاوے پر دب نہیں چرے گا کیونکہ اودی خوراک کی بلبل دی خوراک پھل اونوں اوتھوں ہی ملنا ہے لطف سرور اونوں کدی گند چ نہیں مل سکدا ہاں بلبل نو چاہیدا ہے مر جاوے پر گند دے نیڑے نہ جاوے پر سجنا ساڈا تے اکو ہی شفا آیا قرآن و سنت حدیث رسول دی نبی دی شریعت توجہ فرمائی اے ساڈی شفا ہے وانو نزلو من القران ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین. اللہ فرماوندا ہے اساں قران اتارنے آ جڑا ایمان والیاں واسطے شفا ہے تے رحمت ہے. توجہ نہیں فرمائی, اے ساڈے لئی شفا تے رحمت ہے. ساڈی شفا انہاں میراثیاں دے ٹھڈ پٹن والیاں وچ نہیں. اگر سانو اور سانو جے کچھ میراثیاں تو لبدا تے حضور دی بارگاہ وچ میراثیاں دا ٹولا بیٹھا ہوندا. میں حضور دی بارگاہ وچ اک وی میراثیاں دا ٹولا نہیں ویکھیا. ایک پاسے صدیق ویکھیا, ایک پاسے علی ویکھیا. معلوم ہویا او تیرا ساڈا جو فیض ہے او مصطفیٰ دے قرآن شریعت وچ. توجہ نال بول سبحان اللہ. اے رحمان دی گل چھوڑ, شیطان دے پیچھے کوئی بدبختی لگے گا. رحمان دی گل چھوڑ کے ہن صدقے جاواں, قرآن کی فرماندا ہے وما کان المؤمنون لینفروا کافہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. سارے جہاد میں ٹر پاؤ. مومنوں کی یہ مومنوں کے لیے مناسب نہیں کہ سارے دے سارے بھج پائیں, یا جہاد واسطے تے یا لکھیا ہے بھئی علم واسطے. کی کرن اکھے فلولا نافرا من کل فرقہ. اوے ہر برادری تے کچھ ہر پاسے دے لوگاں دے وچوں کچھ لوگ طائفہ جان لے یتفقہو فی الدین کہ کرنو دین نو سمجھن. ایتھے نہیں فرمایا کہ حافظ بنن, توجہ کری گل دے اوپر. ایتھے نہیں فرمایا کہ چار کتاباں پڑھن, دس کتاباں پڑھن, سو کتاباں پڑھن, نہیں. فرمایا دین نو سمجھن. توجہ نہیں فرمائی. حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, فرمایا میں 20 سال علم پڑھیا دین دا, 20 سال اللہ دے واہ کامل ولیاں دی سنگت وچ بیٹھا وا تا مینوں علم سمجھ آیا ہے. فرمایا میں دنیا دے اندر دو ہی کم اوکھے پائے نے, ایک علم سمجھنا, دوجا علم دے اوتے عمل کرنا. اور سجنا یاد رکھ لے, لاکھ بندہ کتاباں پڑھ جاوے پر جنہ چیر کسے مرد کامل صاحب قرآن رب دے بول دے قرآن دی خدمت وچ نہ آوے او دے اگے فنا نہ ہو جاوے اوناں چیر دین سمجھ نہیں آ سکدا. انشاءاللہ العزیز ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی. ایمان نال انہاں نوں تے بس آپ لایا ہی پتہ نہیں اس پاسے گیا پہلا ساڈے مقرر کیتا کی انہاں سنایا کی بٹھا بہا چھڈے قوم دی تربیت ٹکا نہیں ہوئی. جدوں اپنی نہیں ہوئی اگاں کی کرنی. کلندر اقبال فرماندا اگر کوئی شعیب آئے میسر کلیمی سے شبانی سے کلیمی دو قدم ہے. پر انہیں سمجھاونا بھی پیندا رولا دئیے. ہاں مڑ جائے کول سمجھ بھی لگ. کلندر فرماؤندا ہے اگر کوئی شعیب آئے میسر میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے. بیان ہے یہ کچھ شعیب ہتھی لگ جاوے نا بکریاں چارن والے نو رب دے نال ہم کلامی ایویں دو قدم تے لب جاندی. آیا توجہ نہیں فرمائی. کی مطلب جے مرشد کامل مل جاوے گا ایمان نال تے دنیا دے تخت تے بیٹھا ہوئی نا کامل مرشد اوتھے وی رب سونے نال گلاں دا شرف عطا کر سکدا ہے اوتھے وی سمجھا سکدا ہے کیونکہ پاک نبی دے دین نو سمجھن دی خاطر کسے محل عمارت دی لوڑ نہیں مصطفیٰ دے دین نو سمجھن دی خاطر مرد فقیر دی لوڑ ہے قسم خدا دی کر کے آنا باویں ٹردا پھردا ہوے سمجھ مدرسہ ہی لگا کے باویں بیٹھا ہوے جناب درخت دے تھلے اساں اسلاف امت نو پڑھیے تے سن پتہ لگے تاریخ تو جو انے ہوئے پایا کوڑ پڑھی بیٹھے آن تے سچ دا پتہ کوئی نہیں ہے قسم خدا دی خواجہ شاہ جمالی ایک بزرگ ہوئے سناواں گل شاہ جمالی ڈیرہ غازی خان دے علاقے خواجہ فیض محمد شاہ جمالی فقیر اللہ دا درخت دے تھلے بیٹھ کے پڑھاندے نے پے شرح جامی دا سبق شیخ جامی رحمت اللہ علیہ عاشق جامی دی کتاب آپ پڑھا رہے نے میرے مرشد پاک تے ہور اٹھ سات بندے لودراں دے علاقے دے بڑے چوٹی دے عالم جڑے سن علاقے دے مشہور سن وہ بھی گئے تے نال انہاں دے وچ ایک دیوبندی مولوی سی مولوی کالا انہوں آندے نے تے بڑا مشہور ہوندی صرف تے ناف دیاں بڑیاں کتاباں نے وہ بھی گیا تے آپ سرکار پڑھا رہے سن نا خواجہ شاہ جمالی تے میرے مرشد سید امام الاولیاء امام شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ آپ بھی اس جماعت دے نال سن جا کے بیٹھے خواجہ صاحب سبق پڑھا رہے نے تے پڑھاندے نا توجہ نال گل سمجھ سبق پڑھاندے مولی کالا جڑا دیوبندی سی وہ چپ نہ ہویا کیونکہ انہاں دی عادت ہوندی بولن دی وہ بول پیا انہیں آکھا جی گل انج نہیں انج ہے آپ نے فرمایا تقریر کیتی فرمایا ایویں ہی ہے وہ تھا کہ نہیں جی انج ہے آپ نے فرمایا انج ہے فقیر آیا نا جلال خواجہ شاہ جمالی جلال چاہے تو ویکھیا سامنے ایک بزرگ چٹی دھاڑی والا سوٹا لے کے تے ظاہر ہو گیا درخت تھلے بیٹھے نے مٹی دے اوپر پڑھا رہے نے ایویں چٹائیاں تھلے سادیاں جیاں پیاں نے بزرگ نمودار ہویا تے فرماندا ہے مولوی کالے والی اشارہ کر کے جیویں اے شاہ جمالی پڑھاندا پیا اے صحیح ہے تو غلط آ اے گل کیتی تے جان لگے تے میرے مرشد پاک قدم مبارک پھڑ لے تے عرض کردے نے حضور دسو تے صحیح تسی کون جی آپ فرماندے نے جامی فقیر ہم منم راگ ہو جاندا جامی فقیر مراگ ہو جاندا کہ مینوں ہی آندے نے فقیر جامی جویں میں کتاب لکھی اے تے اوویں پڑھاندا ہے پیا مولوی کالا غلط جاندا ہے بول سبحان اللہ ہاں تے اے ہن ایمان نال دس مدرسہ مدرسہ درخت دے تھلے مدرسہ درخت دے تھلے بیٹھا فقیر اللہ دا سبق جو پیو پڑھ رہے ہیں وہ لکھن والا کتاب نو خود بیچا ہے توجہ نہیں ہو فرمائی ذرا جین دیا چا بول سبحان اللہ اور سجنہ معلوم ہو یا صدقے جاواں جے ایک مدرسہ ٹردا پھردا فقیر اللہ دا مل جاوے ان پڑھیاں ہی پڑھا چھڑ دائی ان پڑھیاں ہی پڑھا چھڑ دائی تاں کر کے ساڈا کلندر لاہو جے ایک مدرسہ ٹردا پھردا فقیر اللہ دا مل جاوے ان پڑھیاں ہی پڑھا چھڑ دائی ان پڑھیاں ہی پڑھا چھڑ دائی تاں کر کے ساڈا کلندر لاہوری فرماندا ہے دی مجو اندر کو تب اے بے خبر علم و حکمت در کتب دی از نظر دوسرے مقام دے اقبال فرماتا ہے تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے اور صاحب کتاب نہیں لکھ پڑھواں دا مرے لکھ نہیں او لبنا کتاب آپ پڑھتے ہی مر جائے گا پر دین سمجھ نہیں آوے گا. دین اس نے سمجھ آنے جب سراپا دین مرد خدا دا مل جائے. کچھ لوگ نکل فرض علم حاصل کرن دین نو سمجھن واپس آن تے کی کرن اپنی قوم نو ڈراون والے یون دے روح قوم ہم اذا رجعوا الیہم فرمائی اوے اپنی قوم نو ڈراون آپ سمجھ بیٹھے نے دین تے ہن اگلیاں نو سمجھاون کیویں ڈراون کی کرن معلوم ہویا جڑا دین نو سمجھی بیٹھا ہی نا جدو لوکاں نو سمجھاوے گا او ڈراوے گا توجہ نہیں فرمائی. ہاں او اے نہیں آکھے گا تسی سارے بخشے جے سارے جنتی جے وے اونے آپ نو سدھا کیتا ہے دین نو سمجھیا ہے جدو سمجھا ہے تو جدو اگلے نو آکھے گا شاباش ہوئے تسی سارے بخش ہوئے جے تے انہاں نوں سدھا ہونا توجہ نہیں ہو فرمائی. بندہ تے ڈر کے سدھا ہوندا ہے نہیں ڈر کے نال تے دیکھو بندہ نوں سدھا نہیں ہوندا. میں ایک موٹی جی مثال دینا ڈر چڑھیا ایک گورنمنٹ دا ساڈے بیلیاں دے اوپر اے اپنا گورنمنٹ دا ساڈے بیلیاں دے اوپر پنجاب دے اندر انہاں سختی کیتی ہے سوٹا بکھایا ہے بھی کی رکھو جی سر دے اوپر ہیلمٹ رکھو بہت وائی خدا دی نہیں جو ہیلمٹ لبا پتیلی موتی ماری پھر دے ہے ایمان نال پتیلی موتی وجی پئی. میں کیا کیوں پتر دیکھیا جی چھتر دا کمال تے سجنا جے اے اپنے حکم تے چلاون واسطے چھتر جرمانے تے سزاواں رکھیاں ہوئیاں تے رب وی اپنے حکم شریعت تے چلاون واسطے سزا تے ڈر رکھیا ہویا توجہ نہیں ہو فرمایا میرے پاک نبی جڑا معاشرہ تیار فرمایا اس معاشرے دے مبارک افراد ویکھ اگر ایک بے خوف وکھا دےویں مینوں کیما کر کتے اگے سٹ چھوڑی ایک بے خوف وکھا صدیق اکبر تو شروع ہو بلال حبشی تک لگا ابو ذر غفاری تک لگا ایک ثابت کر بے خوف ہویا ہوئے رب اپنے تو رب دے عذاب تو رب دی پکڑ تو جو چوراں نو سزا دے میں اس تو ود دے مینوں تے جے ایک وی بے خوف تن اونا مبارک صفائی تے نہیں دستا تے مڑ سمجھ لے اصلاح کرن دی خاطر دین تے چلاون دی خاطر انسان بڑھاون دی خاطر طریقہ اکو ہی ہے کہ ہمیشہ ہر بندے نو رب دا خوف چا دیوا او قسم خدا دی کر کے نا پھر تو سر نہ وی بیٹھا ہوئے گا کٹ پچھوں وی ہوئے گا نا تاں وی رب سونے تو ڈر کے سیدھا رہے گا کدی غلط کر دے گا. بول سبحان اللہ. مقصد تعلیم رب دسیا ہے دین نو سمجھو تے اگلے نو ڈراؤ ایتھے جنوں ویکھو جنات خون ہے تے او وی آندا ہے لوکاں مینوں نوں ڈرایا بنا مرادا مونج کٹی جی جے مقرر رہے تقریر پہ کردا او وی آندا ہے بیا بختاں لے او بخشو اے جے محفل جا گئے جے ساری جنتی ہن ایک بابا سی او اسی طرح محفل وچ بیٹھا او جڑے مقرر دے پیسے کٹھے ہوئے سن تقریر تو بعد او سارے چک کے تے جیب وچ پاون لگ پیا او مقرر تے بن گیا اگ او بابا اے کی بدتمیزی آ ہن اے کی بدتمیزی تو سارے پیسے چک کے جیب وچ پاونا پیا میں کہے پھر کی او تو رب کول ڈر خدا تو ڈر میرے پیسے چک کے جیب وچ پیسہ سٹنا ہے اس آخیا جی مینو ڈرن کی لوڑ کہڑی ہے تو ہوں تو آخیا بھی جہے آئے جی سارے جنتی تے میں وچ بیٹھا سا تو جنتی جو مرضی کرے ہوں لڑتا کیوں ہے امت تباہ ہوئی پئی ہے قسم خدا دی کر کے آنا اس قوم نو بے خوف کر کا انو سپاہی دا خوف ہے ہوئے ہوئے ویکھ دے جان تے ستھن بھر لین گے اوہ ماں کی ایمان اگوں ریت پی ہوے گڈیاں تے راہ وٹا جاندا میں ویکھیا 100 گڈی 5 میل دور کھلو جائے دی کیوں جی اگے ریت پہ پی نہیں خوف رہا تو سانو اس رب رحمان کا نہیں رہا جدو دی واری آوے رحمان رحیم بخشن ہار اج تا نتیجہ نکل آئی قسم خدا دی کر کے آنا شیعہ تو بعد اگر پتم لی دا نمبر ہے تو ساری بریلوی جماعت کا بڑیا کھڑا ہے ہر پاسے گند پائی کھڑیا دربارہ تے کی تے پتہ نہیں کی کوشش کی کھڑیا جو جرم برائی ہے ساڈے وچ لبے گی ہر مجرم بندہ ساڈے وچ لبے گا وجہ کی ہے اساں سبق بے خوفی دے پڑھ بیٹھے ہاں اوتے کوئی مہر علی تاجدار گولڑا ورگا ملتا کوئی امام احمد رضا ورگا ملتا کوئی بابے فرید ورگا ملتا تے بندے دے دل وچ رب دی پہچان کراؤدا ہن ایمان نال دس ولی سچے نے کہ تو میں بول بول بول او کوڑ مار دے نے کہ آپا کوڑے ہاں تو ہن میں انہاں سچیاں دی گل سنانا ہے تے پھر جڑا تینو بے خوف کرے نا اکھے جنتی دے بگجے بننا انہوں ایتھوں نپ تے 60 ممبر تو تھلے اے میں نہیں کہہ رہا امام غزالی کہہ رہا امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ دے مکاتب فارسی میرے کول نے آ فرماندے نے جڑا واعظ مقرر قوم نو رب سنے تو بے خوف کرے دلیر کرے گناہاں دے اوپر دلیر کرے جرات مند کرے فرمایا قوم دا فرد بندا اونوں غریباں تو پھڑن تے تلے سٹے اون دی محفل چ بیٹھن نالوں کسے اور گناہ تے جرم دی محفل چ بیٹھنے دا گناہ گھٹے اوتھے بیٹھنا سلطان فرماندا ولی دی گل سنانا ہوں ولی دی گل سن دے توجہ کر سلطان فرماندا ہے تلا پن تلا تلا اے دریا والے ویلے جاندے نے سر دے بوٹے انہاں دی سر وٹ کے تے ایک پانڈ جی بنا کے دے سینے تھلے رکھ لیندے نے تے دریا وچ ترتے نے انہوں آدھے تلا فرمانا تلا پن توکل والا اتے ہو مردانہ تریے جتھے پون او غضب لہرا جتھے پوڑی اے غضب دیا لہرا یارا قدم اٹھائی دھریے او ان محل اسرے یسرن آیا اتے چت اسے ول کریے او بے پروا درگاہ بہو بہو بے پروا اے درگاہ اے بہو اتھے رو رو حاصل پریے سبحان اللہ اور ساڈے کلندر لاہور ہی لکھیا ہے فارسی دے اندر آپ فرما دے نے میں سیالکوٹ دے اندر چھوٹا جا سا انہاں دے والد صاحب بڑے درویش فقیر بندے سن صدکے جاواں ماں وی شرما حیا تے پردیاں والی سی پیکر سی نبی دے دین دا والدین جو چنگے سن پھر پتر چنگا کیوں آرے پھر کھڑی فرماتا ہے تمہیں دیول کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ بیاں او جے جے ڈٹھی اے ماں محمد او ہو جائے پت دیاں ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ کلندر لاہوری فرماندا وے فرمایا ساڈے دروازے تے ساڈے بوہے تے ایک منگتا آیا سیالکوٹ میں چھوٹا جا سا اونے بار بار توجہ میرے نال کرو ادھر ویکھ ادھر کی وینا ہے ادھر ویکھ ذرا توجہ نال سبحان اللہ سبحان اللہ کلندر فرماندا وے میں چھوٹا جا سا منگتے نے بار بار جدوں صدا کیتی ہے مینوں غصہ چڑھیا ہے میں چھوٹی ہاتھ چ لئی کھڑا سا میں جاندیا اس منگتے نو ماری تے آکھیا نکل جا نس جاؤ اللہ میں اقبال فرماؤں دے نے ہن ویکھ خوف والے باپ سن ہجی جنہاں نبی دے دین نو سمجھیا سی جڑے انسان سن ایسے نال ہی بنے نے قسم خدا دی کر کے آلا صدقے جاواں اللہ میں فرماؤں دے نے میرا والد شروع کر دیتا سو روندیا کرسی تو ڈگ پے وے فرما دینے او پترا ادھر او فرمایا جدو قیامت دا میدان لگے گا میدان ماشر لگے گا اللہ دے نبی ہون گے رب دے ولی ہون گے مومناں دیاں صفاں لگیاں ہون گیا اے منگتا آوے گا منگتا رب دی بارگاہ وچ آوے گا دس میں کی رب دے حبیب نو منہ وکھاواں گا کہ منگتا آیا سی کٹ کے دروں کڈیا سی تینو اسا حکم فرمایا ہے و امسا الہ فلا تنہر منگ تینو جھڑکنا تینو دینے چلا دیئے انہوں منگنے چ محتاجی تے پابندی ہے جھڑکنا فرمایا پترا میں رسول اللہ دی بارگاہ وچ قیامت والے دن کی منہ وکھاواں گا اللہ میں اقبال فرماؤں ہے میرا پیو رو رو کے منج جناب تڑفدا وے پیا قسم خدا دی جے باپ دے خوف والا سبق پتر نو دے جاوے پھر پتر کیوں نبی سرکار دا سچا عاشق بن کلندر فرماتا ہے خیرا نہ کر سکا مجھے ارے چل ویدان شیفر خیرا نہ کر سکا مجھے چل ویدان شیفر کیوں سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ نجف سجنا مار ادھر ویکھ ادھر تین سمجھن سارے نہیں کیونکہ علم نبی سرکار دی شریعت دین دا علم رسمی نہیں ہر کوئی لگ جاوے تے آکھے جی میں عالم بنوں نا ایتھے نبی سرکار نے رسم نہیں چلاونی جدو علم رسمی بنے نا سن علم رول جاندا پھر ہر کمینا بھی پڑھتا ہے لچا بھی پڑھتا ہے تے تھار کمینے لچے پڑھتے نے بے ایمان تے پھر اس علم نو ذلیل کردے نے بزرگ فرماندے نے پھر انج سمجھ جویں کھوتے دے گل وچ سونے دا ہار تے پائے ہاں تے جے قدر والے پڑھن ہائے ہائے قدر والے پڑھن انہاں نو قدر ہے او پھر ویچ دے نہیں توجہ نہیں فرمائی او نہ آپ وک دے نے نہ علم وچ دے ہاں او پھر قسم خدا دی ہمیشہ حق تے قائم رہ دے رسمی کہانیاں تے سکولاں والیاں نے نا ہر کوئی پڑھیا تے بنےویں پتہ نہیں ایمان نال جن نے چوکھے پڑھے پھر دے ہوندے نے اونے اکلوں فارغ ہوندے نے بیچارے کوئی تمیز نہیں، کوئی شعور نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں. تے جناب جی اونے آکھن گے اپنے آپ نو بڑا شعور والا تیل مالا. اور سجنا نبی دی شریعت آکھدی ہے خاص پڑھن عوام نو سمجھاون. توجہ نہیں فرمائی؟ ہائے ہائے ہائے. تے باقی دے سنن، سن دے جان، پوچھ دے جان، عمل کر دے جان، زندگی سنوار دے جان. توجہ نہیں فرمائی؟ جیڑی شے جنہ تھوڑی ہوے اونی قدر والی ہوندی. میں موٹی جی مثال دینا، چلو بھاویں ٹکر پانی واسطے، وہ بھی حرام دا ٹکر پانی، اندے واسطے سارے یہ سکھر سکھتے ہیں سکول. تے پھر حال تے ویکھ، جی ہر کسی نو انگریز پاگل جو ہے نا برا، انہیں سارے ادھر لایا ہے. پہلو اٹھ جماعتاں پڑھیا جڑا سی نا، ان کی بھی بڑی قدر ہوندی سی. ہوں چبل ایم اے جڑا کیتی پھردا ہی نا، وہ رلدا پھردا ہی، ایمان نال روڈ انسپیکٹر ہے، کتے خرسی کردا پھردا ہی. لفظی شاہ کوئی کوئی پوچھدا ہی کوئی نہیں، پوچھدا ہی کوئی نہیں. ایمان نال جیڑی شاہ دھیان آندے نے منڈی دے اتنے آلو اس ویلے روپیے سیر وکتے ہیں جس ویلے چوکھے ہو جائے. توجہ نہیں فرمائی؟ جس ویلے چوکھے ہو جان مڑ روپیے پھر آلو وکتے ہیں. یہ بلکہ ہوں کئی بار جب بہتے چوکھے ہو جان مڑتے اونجی روڑی تے اگلا سٹ دینا. ہاں ڈل کوئی نہیں لینا، وہ آدھے چلو سٹو تو صحیح، مگر تو لاب ہونا. ہوں یہ ڈلا بھی ہیں روڑی تے سٹ لال. توجہ نہیں فرمائی؟ اگلے دن میں ملک ڈیرا گاہی خان چ پیا ویگن سے، اگوں سکولی منڈیا ہاتھ دتا ویگن، انہوں کا ڈکن کا انداز تو تمہیں پتا نا، انج ڈکتے نے جی گی ہوں لے. وہ سارے چپیاں پا کے کھلو رہے اگوں سے جناب گی. وہ ڈرائیور بچارا گیا ڈر، میں کہو نہ ڈر ایجنٹ میں جاننا. اللہ کی مہربانی ایک بول لگ سی نیڑے نہ لگن گے. میں منہ کٹ کے آخ میں پتر کی گل ہے، آخ جی سانو بھی بہا لو. میں آخیا جی تھوڑی تھان کوئی نہیں، نہ میں آخیا قوم کول ہے تے نہ ساڈے کول. ہن تہاڈی تھان قوم کول بھی کوئی نہیں جی، ہن تانوں اللہ ہی چکے. توجہ نہیں فرمائی؟ ہاں سجنا، رب سونا فرماندا ایک طائفہ کچھ لوگ وہ علم سیکھیں، باقیوں کو سمجھائیں ڈرائیں، باقی اپنا سن کے سمجھ کے پوچھ کے پوچھا کے میرے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر نبی دے یار کچھ اور سن جیڑے ہمیشہ حضور دی کچہری وچ بندے سن، کچھ اور سن جیڑے جہاد تے جاندے سن، کچھ اور سن جیڑے تجارت کردے سن، پر کی سی حکم ہوتا سی جہے باہر گئے ہوئے نے وہ آن گے تو سن سکھانا ہے دسنا ہے. وہ آمن وہ پوچھن عورتیں بیبیاں گھر چ بیٹھ دیا سن، ایک بیبی آ جانا ہے، ایک بیبی آ جانا ہے نبی کو مسئلہ پوچھ جانا ہے، انہیں جا کے اندر دیا بیبیاں دس دینا ہے سارے کا مسئلہ. توجہ نہیں فرمائی؟ ہاں یہ تے اگے وضاحت کراں گا، ذرا توجہ نال بول. سبحان اللہ، صدکے جاواں ادھر ویکھو حدیث پئی ہے، حدیث مسلم دی سناواں گا، مسلم شریف دی. ہاں ہن صدکے جاواں، مقصد اپنی اصلاح تے دوسرے نوں دسنا، دوسرے دی اصلاح فرض کفایہ ہے، اپنی اصلاح فرض ہے. سبحان اللہ، اے مقصد اے وی استاد دوسرا رکو نہیں، اے سارے تو اعلی رکو نے. مقصد بھیڑا بھی ہوے استاد آلہ مل جاوے مقصد بھی چنگا کرا لے. جیویں دا استاد ہوے شاگرد اوویں دا بنا لیں گے. وہابی پڑھاوے وہابی بناندا، شیعہ پڑھاوے شیعہ بناندا، مرزائی پڑھاوے مرزائی بناندا، یہودی پڑھاوے یہودی بناندا، عیسائی پڑھاوے. مینوں آکھن دے اوے بابا فرید پڑھاوے تے نظام الدین اولیاء بن اترا چل. صحابی پڑھاوے تے تابی بناوندا ہے، نبی پڑھاوے تے صحابی بناوندا ہے، خدا پڑھاوے تے مصطفیٰ بناوندا ہے. استاد مٹھ ہی تعلیم جے استاد کامل لب جاوے تے او شگرد دیاں کمیاں کتائیاں دور کر لیندا ہے اونے چرخے دے اوتے نو چاڑ کیندی ایسیاں تنداں کڈنیاں نے ستھری چادر بنا کے رکھ دے گا ایمان نال استاد بنیاد ای موٹو استاد دے اندر سب تو پہلی صفت ہوے ایمان کامل توجہ نہیں فرمائی رب تے یقین ہوے کامل استاد دا اونوں رازق کامل سمجھے اے نا کہ آپ ٹکر پانی دی فکر اچ پیا ہوے تے اگلے نوں کی کرا دی حضرت بایزید بستامی ہویا رب دا فقیر آپ ایک مولوی صاحب دے پیچھے نماز پڑھی امام دے پیچھے نماز پڑھی تے امام نے پوچھا نماز تو بعد حضرت جی ٹکر پانی دا کی کردے ہو اللہ اللہ جو کردے ہو موڑ روزی دا کیویں کردے ہو آپ نے فرمایا پراں ہو نماز پھر پڑھن گے جنوں اپنے رب دے رازے کون دا پتہ نہیں ہوں دے پیچھے نماز مٹی سوا ہونی توجہ نہیں فرمائی استاد ایمان کامل تقوی پرہیزگاری والا توجہ نہیں فرمائی پرہیزگاری والا ایمان نال پرہیزگاری این ہوے حرام تو بچے تے شبہ حرام تو بھی بچے غیرت دا پیکر ہوے خواجہ عبدالغفور ہوئے نے غیرت والے فقیراں دی گل سن خواجہ حسن سواگ لال عیسن کروڑ والا فقیر جندے کول سکھاں دا ٹولا آیا آپ ہڑ پیواندے سن سکھ آکھدے نے بزرگا لال عیسن کروڑ دا رات دس آپ موجد کھڑے سن فقیر اللہ دے فرماندے نے کروڑ دا رات سن یا ٹول دا دس سکھاں سمجھیا بھی کروڑ دے توڑ دا راہ تے دس دے کہن لگے لج پالا توڑ دا جا دس آپ فرمان دے نے اکھاں بند کرو سکھاں اکھاں بند کیتیاں نے فرمایا کھولو کھولیاں تے نبی پاک تے روضے تے کھڑے تھے سکھاں ویکھیا حیران ہو گئے لالی سن کروڑ لیے دے کوڑے کتھے لالی سن کروڑ دے کتھے آگئے رحمت دا خزینہ ولوں دیا لکھی ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ سکھ آکھدے نے بابا جے اس توڑ لے آندی مڑ کلمہ وی چا پڑھا فرمایا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدقے جاواں فرمایا پھر اکھاں بند کرو اکھاں بند کیتیاں پھر لالی سن کروڑ وچ کھڑے رہاں پر صدقے جاواں نبی سرکار دے یار تے انج رفتار رکھدے نے ہیں سانوں تے سکول آلیا نا مرادا بےمان کر ماریا اندنے ہائے ہوئے مولی جی ہزارہ میلان دا سفر گھنٹے آج پیاتا ہے ہوندہ ہے وے کھو ترقی ہو گئی باما کیا مونج پوٹی جی ہزارہ میلان دا سفر گھنٹے آج پیاتا ہے ہوئے تے ہزار بندہ مر جاوے ترقی ہے اور رحمت دا خزین رحمت دا خزین والو کا دیا لکھی ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ سکھ آکھدے نے بابا جے اس توڑ لے آندی مڑ کلمہ وی چا پڑھا فرمایا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدقے جاواں. فرمایا پھر اکھاں بند کرو. اکھاں بند کیتیاں پھر لالی سن کروڑ کھڑے رہا میں صدقے جاواں. نبی سرکار دے یار تے انج رفتار رکھ دے نے ہیں سانو تے سکول آیا نا مرادا بےمان کر ماریا آند نے ہائے ہوئے مولی جی ہزار میلوں کا سفر گھنٹے جی پیتا ہے ہوں ویکو ترقی ہو گئی. میں کیا مجھ کٹی جی ہزار میلوں کا سفر گھنٹے میں طے ہوے تو ہزار بندہ مر جائے ترقی ہے وے یا ہزار میلوں کا سفر اکھ بند ہوے اکھ کھول دیا مرے بھی ایک نہ امان نال لے جاوے تے امان نال واپس لے آوے. توجہ نہیں فرمائی تو ترقی ہے وے کیوں ہوے وہ تو ترک گئی. توجہ نہیں فرمائی پر سیانے آندے نے او سن جدی اکھ وچ پیا ہوے نا کک اونوں صحیح دسدا نہیں کیونکہ او رڑا کی پئی. بزرگ فرماندے نے مرے تیری دل دی اکھ وچ دنیا دی محبت دا کک پیا ہے وہ رڑکدا ہے پیا تیری اکھ حقیقت نہیں ویکھ سکدی. توجہ نہیں او فرمائی نہیں ویکھ سکدی. کلندر اقبال فرماؤندا ہے بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت. جڑے انگریزاں دے چٹو تے غلام نے نا جڑے آندے نے انہاں تو بغیر بولے جی نہیں جی ہائے مڑ جی ماں کے وہ آندا ہے نعرہ تکبیر بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر فقط دنیا کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر. کیوں کہ دنیا میں فقط مردان نے خور کی ہے نظر بینا. مطلب بھی سمجھانا جڑے غلام ٹٹو غیران دے ہو نا ہاں جی کافران دے غلام جی میں وہ آکھنوں میں سلوٹ مارن والی برادری وہ آندا ہے ان دے دلے بغیرت جڑے ہوندے نا انہاں دی اکھ تے بصیرت دے اوتے اسی بھروسہ نہیں کر سکتے. کیوں وہ بھنگے نے وہ ایک دے دو ویکھدے نے وہ برادری بےمان انہاں نوں صحیح نظر آ سکدا نہیں. بھائی اقبال تو پھر صحیح کون ویکھدا ہے وہ آندا جڑا ہر پاسوں آزاد ہوے ایک مصطفیٰ دا غلام ہوے. کہ دنیا میں فقط مردان نے حر کی ہے نظر بینا واندا نظر جے ویکھ دیے صرف حر مردان دی ویکھ دی حر. توجہ نہیں فرمائی ائی اونج تے خیر آصف زرداری نال وی لکھیا ہوندا مرد حر جب قوم دی مونج دنیا کون ویکھدا ہے وہ آندا جڑا ہر پاسوں آزاد ہوے ایک مصطفیٰ دا غلام ہوے. کہ دنیا میں فقط مردان نے حر کی ہے نظر بینا وہ آندا نظر جے ویکھ دیے صرف حر مردان دی ویکھ دی حر. توجہ نہیں فرمائی ائی اونج تے خیر آصف زرداری نال وی لکھیا ہوندا مرد حر جب قوم دی مونج کٹی چنی ہوے ایویں ہور ملدے رہے. کدی ہور ہو سی جڑا یزید دی فوج وچ نکل کے تے امام حسین والے پاسے آ گیا تے جڑا ہوے نفس دا بندہ شیطان دا بندہ انگریز دا بندہ تے ایک بڈھی دا بندہ اونوں مرد ہور آکھ دیا وی شرم آنی چاہیے. جلیا مرد حر کا لفظ بولنا آسان ہے، مرد حر تے صرف داتا حجویری ورگیاں واسطے بولیا جاتا ہے. ہاں نتھو خیرے تے نہیں گھر دے سجنا استاد کامل ہو گیا استاد امام آدم ابو حنیفہ سی، شگرد امام محمد امام ابو یوسف، صدقے جاواں استاد کامل ہوے شگرد وچ کمی چھڈدا. توجہ نہیں فرمائی ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ. استاد کامل ایک مرد دی گل چ سناواں سنا چھوڑا میں بیٹھا رہا تو سویرے اتنے ہو جانا اور تواڈے سنن تے وی صدقے اللہ دی مہربانی نال. ایویں نہیں کلندر اقبال فرماندا مایوس نہ ہو ان سے اے رہا برے فرزانہ، مایوس نہ ہو ان سے اے رہا برے فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رہی. سبحان اللہ صدقے جاواں پیر مہر علی شاہ دے استاد دی گل سناون لگا. استاد سن مولانا لطف اللہ علی گڑھی، آپ سرکار اپنے گھر والیاں نوں لے کے آ رہے نے، رستے دے اندر ڈاکو پے گئے. آپ نے فرمایا ساڈیاں عزتاں نوں ہتھ نہ لایا جے، میں آپ سارا کچھ اتار کے دے دینا وا. سرکار نے اپنی بیبیاں پاکا مستورات تو اتار کے زیور جو کچھ آئے سی دے چھڈیا. ڈاکو لٹ کے چلے گئے، پچھوں آپ دی چھوٹی بچی عرض کرتی ہے ابو جی میں اپنے کنگن بچا لینے لکا لینے، میرے پیر مہر علی دا استاد ٹھائی مار کے رون لگ پیا ہوئے. آندا نی دھیے وعدہ خلافی کرا چھڈی ہوں، میں وعدہ کیتا سی آپ ہی اتار کے سارا کچھ دے دیواں گا، زبان میری پھرا دیتی دے. آپ نے اتارے کنگن تے نس پے پچھوں ڈاکوان وعدہ دے دے نے، ڈاکوان سمجھا لڑن پیا ہوندا وے. آپ ہاتھ جوڑ دے نے کھلو جو، جدو کھلوتے نے نیڑے گئے معافی منگی، فرمایا یارو میں وعدہ خلافی کر کھڑا ہوں، میں لفظ بولے سن سارے دیور اتارا گا، میری بالڑی لکا لے جے مینو معافی دے چھڈو. قسم خدا دی استاد جیڑا ہوے شگرد مہر علی کیوں نہ ہوے. ایویں تے نہیں جو وادی ہمراہ وچ پہنچے نے، اثر دیاں سنتا پیاں قضا ہوندیاں نے، اکھ لگدی اے سونے سرکار آ جاندے نے. فرماندے نے پترا کی کیتا اے، اثر دیاں سنتا چھڈ دتیاں نی. عرض کردے نے ابو جی حضور میں سوچیا مسافر ہاں، اثر دیاں سنتا غیر موقدا نے. فرمایا پتر تو میری آل ہے تینوے نہیں پھب دی اتھے ہی پھر جدو جلوہ ویکھے ہیں میرے پیر نے قلم اٹھایا لاہو مکھ تھی مخدت مرد یمن من باوری شکل بخاو سجنیوں بے بکھڑیاں گالی علاو سجن جو ہمرا وادی سن کریاں. ترا بول چا سبحان اللہ. پر سن ایک حاکم ہویا ہے استاد انہاں دے سن ملا جیون رحمت اللہ علیہ جنہ دا نام احمد سی انہ دی کتاب درس نظامی دے اندر علماء بنا واسطے پڑھائی جاندی ہے ساڈے برے صغیر ہندوستان دے اندر جس دا نام نور الانوار ہے اس کتاب دا لکھن والا امام عالمگیر بادشاہ دا استاد ہے توجہ نہیں فرمائی ہوں استاد کامل تے شاگرد ویکھ استاد وفات تو پہلوں وصیت پیا کرتا ہے پتر تو بادشاہ ہے میرا جنازہ وہ بندہ کراوے جہدے کول کدی تہجد نہ قضا ہوئی ہوے نہ سفر چ نہ گھر چ استاد وصال فرما گئے نے ہوں بادشاہ دے استاد دا جنازہ سی دنیا کٹھی ہوئی بڑے بڑے مشائخ علماء حاکم نے عالمگیر نے فرمایا میرے استاد شرط رکھیے بالغ ہون تو لے کے تے تاحال تہجد قضا نہ ہوئی ہوے وہ بندہ نماز پڑھا سکتا جنازے دی کوئی اگاہ نہیں پیا ہوندا عالمگیر بادشاہ ہائے ہائے ہائے تو انگریزی گدڑ ویکھنی ہو محمدی شیر سن انگریزی گدڑے دے اوپر کھلون والے محمدی شیر عالمگیر جنو علامہ اقبال مجدد لکھیا ہے اور اپنے زمانے کا ابراہیم کہا ہے عالمگیر استاد دے جنازے دے اگے ہوئے کل مبارک نال منہ شریف لا جاؤ آکھیا استاد جی اج او پیت جڑا رب دے میرے درمیان سی کھلاون لگا وے عالمگیر بادشاہ آپ اگے ہو جائے جنازہ خود پڑھا جائے عالمگیر دے کول بالغ ہون تو لے کے جنازے تک کدی تہجد دی نماز قضا نہیں ہوئی توجہ نال آکھو سبحان اللہ تے مڑ رنگ بھی اے سی نا عالمگیر نو جو کسے دسیا نا کسے بزرگاں کول جو آنا جانا سی تے کہن لگا جی حضور سنیا بندے پہ آندے سن بازار وچ سبزی مانگی ہو گئی بزرگ نے فرمایا توجہ غور کر تیرے کول نبی پاک دی کوئی سنت رہ گئی ہوں توجہ نہیں ہو فرمائی عمر بادشاہ پہ آخر قبلہ جو لوکی پہ آندے سن بازار وچ سبزی مانگی ہو گئی فرمایا غور کر تیرے کول نبی پاک دی کوئی سنت رہ گئی غور کیتا ہاں جی آج مسواک نہیں کر سکیا ایمان نال دسو جڑا مسواک تک نہیں سن چھڈ دے او نبی پاک دا ہور کام کیڑا چھڈ دے ہوں گے توجہ نہیں فرمائی انج دا جو بادشاہ ہوے تو مڑ رحمت کیوں نہ ہوے ذرا بول چا سبحان اللہ ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ غر دے سجنا استاد اے دوسری شے تیسرا نصابی کتاباں کتاباں وچ کی ہوئے زہد تقوی حقیقت کوئی خرافات نہ ہو بکواسات نہ ہو کتاباں وچ غیرت بیان ہوئے کتاباں وچ شرم حیا کا درس ہوئے کتاباں وچ حقیقت دیا گلاں بیان ہو کتاباں وچ رب دے خوف دیاں رب دے حب دیاں اللہ دے نبیاں دیاں رب دے پاک نبی دی شریعت دیاں گلاں ہون جو ہووے سراپا حقیقت ہووے حق ہووے نہ جھوٹ ہووے نہ بک بک الرحمن علم القرآن نصابی کتاب قرآن استاد رحمان غرض غرض کی علمہ البیان و یزکیہم پڑھان دے اس پاسے اس واسطے تن پایا حبیبہ تو دنیا نو صاف ستھرا کرنا ہے دھو چھڈنا ہے پاک کرنا ہے توجہ نہیں فرمائی نصابی کتاباں جے نصابی ہوے لعنت نہ مڑا پہ لانت پونی ہے پڑھنے والے چوتھی تے آخری شے ہے ماحول کہ جتھے بیٹھا ہے استاد بھی ماحول چے تے شاگرد ماحول چ نے جنہ وچ بہندا ہے کھلوندا ہے او ماحول پاک تے صاف ہوئے. توجہ نہیں فرمائی. جے ماحول گندا ہے تے استاد دا پڑھایا سمجھ ایمان نال جویں ریت تے پانی سٹ بیٹھا ہے. سنگت پیڑی اچ بیٹھے گا, ساتھی پیڑے لبن گے, کیتی کرتی تباہ کر بیٹھے گا. توجہ نہیں فرمائی. کیونکہ سیانے آندے نے صحبتاں تے بڑے اثر ہوندے نے. صحبتاں دے ہاں بزرگ فرماندے نے جنگیاں دے لال لگیاں میرے جوڑی پھل پائے, او مندیاں دے لال لگیاں میرے اگلے وی ڈھل گئے. ہن سجنا اے چار ہیں عناصر, چارے کامل ہون تے تاں کچھ بن گئی, نہیں تے بربادی ہے. تے ایدھر ویکھ ہن, توجہ ہے کوئی نہ, ہن آ گیا کھروڑی تے. تے ہمیشہ ہانڈی دی کھروڑی دا سواد وکھرا ہوندا ہے, انج نہیں؟ ایدھر ویکھو اس وقت جڑا ساڈا المیہ ہے, ساڈا المیہ تے جڑی سانو پریشانی اصل لگی کھڑی ہے جس وجہ نال اس پاسے کوئی نہیں پہ جانا. اے تے سارے آندے نے مولوی صاحب حالات بڑے خراب ہیں. انجے ہے کہ نہیں؟ ایمان نال دس تو. اچھا ہے خالی تو نہیں پہ پٹنا ہے, پوری دنیا پہ پٹ دی ہے. ایتھے ہاتھ رکھی بیٹھا جنوں چھیڑیں گا نا اتوں تے ہستا ہو سی تے وچوں چھیڑیں گا تے روندا ہو سی. اتوں ہوا سی ہستے ہون گے وچوں چھیڑ لے اوے مول صاحب بس ہن تے خودکشی کرن لگی. اگے اگلے دن دی گل ہے, با ملتان جلال پور والے پاس میرے کو سات فیکٹریاں دا مالک پیو خودکشی کر کے مریا. خودکشیاں زیادہ ہو گئیاں کیونکہ قوم پریشان نہیں پرسکون رہندی. جدو قوم پر سکون ہوئے تو پھر اپنے آپ چھتی مرد دینے ایمی نا تو مجھنے کی دی ہون. ساڑا علمی آئے میں کہ ساڑی تعلیم دا مقصد بھی لانتی ہے, استاد بھی ملون نے, نصاب بھی لانتی ہے تباہی آڑا ہے, تو محول بھی سب کے جاواں سب کے ایویں دھرتی تے ٹر دے ابلیس دا مقصد کی ہے تعلیم دا؟ اے سکول دی تعلیم دا مقصد پہلے دن تو رکھیا گیا. میری گل تے توجہ کری اوئے, پہلے دن تو سر سور تے لاڈ میں کالے ہوراں کی رکھیا سی مقصد او اکھ جی پڑھن گے تے نوکری لگن گے. انگریزاں دے دور حکومت وچ انگریزی پڑھن گے تے نوکری لگن گے. کس طرح آکھے ہووے تے نسل ہندوستانیاں دی پر سوچ تے عمل وچ انگریز ہون کافر ہون؟ دو نمبر انگریز بنن, ساڈی حکومت چلاون اسی چلے جائیے تے پیچھے اے کالے انگریز گوریاں دی تھاں ملی رکھا. توجہ دی فرمائی. کوئی سکول دی کتاب علم و تعلیم ایتھے لیاؤ, میرے ساتھ مطالعہ پاکستان لیا ہو, اردو والی لیا ہو. اردو دی میں وچ کڈ کے وکھاواں گا علم و تعلیم تے ساری باویں اٹھویں دی باویں نویں دی باویں دسویں دی باویں یارویں دی باویں بارویں دی باویں تیرویں دی باویں چودویں دی باویں پندرویں دی باویں سولہویں دی. کوئی میرے سامنے لیا ہو میں چیلنج پیا کرنا. کوئی مائی دا لال ایتھے بیٹھا ہے ہاتھ اٹھے کر کے تے میرے نال چیلنج کرے, میرا چیلنج قبول کرے. کہ بھئی مان بنن, بے ضمیر بنن, کافر انگریز بنن, اسی ٹر جائیے تے ساڈی ناجائز نسل روحانی پچھوں ساڈی حکومت چلان دی روے, اساں اقوام متحدہ بناواں گے. اے ایتھے بیٹھ کے ہندوستان وچ تے ساڈے نائب تے خلیفے ہون. میں اپنی گل کراں تے کوئی سنوں غصہ لگ جاوے, اس تو وی اُتے ایک حوالہ صرف سنا دینا تے لوہے توڑ جڑا تساں کدی نہیں سنیا تے کتاب دا نام ہی تساں پہلی بار ویکھنا ہے سننا ہے کتاب دا نام ہے نقش سر سید لکھن والا ہے پنجاب یونیورسٹی دا ضیاء الدین لاہوری مولوی نہیں یہ خود پروفیسر ہے سر سور کی اپنی اولاد ہے پہلی بار انہوں نے تنقیدی کتاب لکھی ہے سر سور کے اوپر سر سید کے سیرت تو افکار کا تنقیدی جائزہ تنقیدی بازار دے اندر اس کتاب دے ممانت ہوئی کھڑی ہے لکائی کھڑے نے لیکن میں اینی ساری منگا لئی ہے میں نو پتا تھی میں مونج کٹنی کٹنی توجہ نہیں فرمائی تے میں ہن گھر دا حوالہ انہاں دا کٹا میں اللہ دی مہربانی نال اپنے سنگیاں بیلیاں واسطے تھبا منگا کے رکھ لیا تہذیب الاخلاق سر سید دی اپنی کتاب ہے تہذیب الاخلاق اے او دا رسالہ ماہنامہ نکلدا ہوندا سی اس دے وچ لکھیا او دے حوالے نال انہیں لکھیا صفحہ نمبر 31 دے اوپر کہ اب تو گویا بالاتفاق تمام مسلمان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں لفظاں تے غور ہوئے اب تو گویا بالاتفاق اس زمانے کے تمام مسلمان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انگریزی پڑھنے اور علوم جدیدہ کے سیکھنے سے مسلمان اپنے عقائد مذہبی میں سست ہو جاتے ہیں بلکہ ان کو لغو سمجھتے ہیں بیکار اور لا مذہب ہو جاتے ہیں مذہب ہے ہی نہیں دین ہے ہی نہیں جنہوں دین آتے ہیں مولویاں ہیں میرا اڑا پایا ہے مسلمانوں پر کیا موقع اور اسی سبب سے مسلمان اپنے لڑکوں کو انگریزی پڑھانا نہیں چاہتے اس وقت کے الحمدللہ میں کلا نہیں توجہ نہیں فرمائی سر سور کے دور میں جتنے مسلمان تھے وہ اپنے بچوں کو انگریزی پڑھانا نہیں چاہتے تھے مسلمانوں پر کیا موقف ہے انگریز بھی ایسا ہی خیال کرتے ہیں چنانچہ ڈاکٹر ہنٹر صاحب نے اپنی کتاب میں جو حال میں انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی نسبت لکھی ہے یہ فکرہ مندرج فرمایا ہے یہ اس سور دے الفاظ میں سر سور دے کی لکھا ہے کوئی نوجوان خواہ ہندو خواہ مسلمان ایسا نہیں ہے جو ہمارے انگریزی مدرسوں میں تعلیم پائے اور اپنے بزرگوں کے مذہب سے بد اعتقاد ہونا نہ سیکھے ہے سجنا اس تعلیم دا مقصد رکھیا لا مذہب بناونا اچھا پھر ایک ہور شے بھی انہیں بیان کیتی کہ بھئی اے جڑی وچ دینیات رکھی ہے دینیات جنہیں بناونا دین دا دشمن ہے مڑ دینیات کیوں رکھی ہے توجہ نہیں فرمائی ان دے وچوں کٹا تے سر سور دا اپنا بیان کڈا تے موڑ پیاں نکلن چیکاں توجہ لال بول سبحان اللہ صدقے جاواں صدقے کنا بولو بولو بولو انتیا تیرے نال دا منافق دنیا چ کوئی بے ایمان تو تے چھرا خنجر چھپا کے مسلمانوں مارے حضرت علی گڑھ کالج میں مذہبی تعلیم کے بارے میں آپ نے بتایا کہ نواب محسن الملک نے سر سور دی سر سور دی اس غرض و غایت رو بیان کیتا خود علی گڑھ یونیورسٹی دے اندر تقریر کر دیا یہاں کی مذہبی تعلیم تعصب سے پاک ہے تفرقہ کو دور کرنے والی ہے کیویں سارے برا ہاں اونج کوئی گستاخ بنے جو مرضی کرے پھر کے اونج بنن لیکن پرا بنائیو آنکھوں کی طرف کچھ نہ غیر مذہب والوں سے اتحاد اور دوستی رکھنے کی تعلیم دیتی ہے غیر مذہب کیڑے ہوندے نے اوئے اکھ غیر مذہب ہندو سکھ یہودی عیسائی سارے دے نال اتحاد اور دوستی رکھنے کی تعلیم دیتی ہے جیڑی سکول دے وچ مذہبی تعلیم ہے تے جیڑی مذہب تو علاوہ دینیات تو باہر آ رہی ہے پتہ نہیں وہ لانتی کی ہو سی. اچھا گورنمنٹ کی اطاعت اور سچی خیر خواہی کو جزو اسلام بتاتی ہے. تو اس لیے گورنمنٹ تھی براہ راست گوریاں دی کہ سچے خیر خواہ بنو. سجنا یہ ہے مقصد رکھیا انہاں کہ نوکری کرنی ہے تے کفر دے قانون دی توجہ نہیں فرمائی. انگریزاں نال کرنی ہے دوستی ایمان نال دس کافراں دی دوستی کفر ہے یا ایمان ہے؟ بولو بولو بولو. اللہ فرماندا الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. فرمایا اگر کافراں نال تساں دوستی جوڑو گے زمین وچ فتنہ پاوے گا تے بڑا بڑا فساد اٹھے گا. معلوم ہویا کافراں دی دوستی مسلماناں دے وچ کی روئے زمین دے اندر فساد فتنے بربادیاں دہشت گردیاں کران دا سبب ہے. توجہ نہیں فرمائی. دوستی آکھے انگریزاں دی کرنی ہے تے کفر تے تباہی تے بربادی. مقصد اے اتو رکھیا گیا پیٹ سکولی آندا پیسہ ہووے کام جیسا کیسا ہو مڑ ٹھڈ جو جدو مقصد بن گیا تے پھر آندا ہے بھاویں ہن دھی نچے پی سی او تے بھاویں کال ملاوے نمبر ملاوے الیکشن تے کھلووے ہائے ہائے ہائے ہائے نشان بھی اتو کھلوتا ہوئے پوچھو اے تیری دھی دا کی نشان ہے؟ کوئی آندا بوتل ہے کوئی آندا بتاؤں کوئی آندا کیلا ہے بابا کیا مونج کٹی چی دھی ہے یا خان بیلا ہے نشان پہ دسین دینے. میں کیا جی اپنی دھی دا مکھ دا نشان بھی دسو بھی تل منہ تے ہے نشان تے دسین دا دھی دا نشان نشان ہے جی ہاں تاکہ کوئی نہیں پچھان دا تے دھی نو پچھان لگے. توجہ نہیں فرمائی. تے عورتاں واسطے الیکشن وچ جننے لفظ بولے جان سارے بے عزتی دے اوتے لکھیا ہوندا عورت دی فوٹو دے اوتے لکھیا کھڑا ہوندا امیدوار. میں اگلے دن پڑھیا میں کہ مونج کٹی چے امیدوار کہ امید نال دے ہاں ہاں ساڈے لاہور وچ پتہ نہیں کنیاں لڑائیاں ہو چکیاں نے. رن کھلوتی ہے بندہ گیا ہے ووٹ منگن واسطے بوئے تو بندہ باہر نکلیا ہے اونوں آندا ہے ایت کی باجی کھڑیے اپنی باجی ایت کی اونوں پاونا ہے وہ لعنت پائے گئی ہے قسم خدا دی برباد ہو گئی. اکے ایت کی اونوں پاونا اونا ٹاؤن شپ دا واقعہ لاو پچھلے الیکشن دا نہ ہوے میں سرکدا دا اونا اگوں اونے اگوں آکھیا ہے لے آویا جے پا لاں اینی گل کیتی ہے تے پرانو غیرت جاگ پئی ہے اوئے ہوئے لڑائی پا گئی ہے کوٹ کوٹ کے مونج پانچ سات ائی تو پانچ سات ائی جڑ گیا ہن پولیس آ گئی ہے رکا ہم مونج کٹی چے تہاڈی تباہ کیتی جاندے ہے ہن پھڑنا ہے کھڑے تے سانو پھڑنے دے پے اے او سے جڑا قانون ملک دا اونے مرایا ہے اونے لاٹھی دے لڑائی پوائیے حدیث نبی دی سناوا توجہ نال بول سبحان اللہ. اے عورت عورت تے نشان نہیں دے دے اے دے تے نشان لکائی دے ہائے ہائے کافران دیاں کھوتیاں نے کھوتیاں دیکھو رہے لوگی بیٹھا مسلمان دی دھی جنت دی ہو رہے لانت پوے نہ اتلیاں تے لانت پوے لانت پوے اونا اتلیاں تے وہ مومنہ جنہ لانت بغیرتی دی چاہیے توجہ نہیں فرمائی افسوس ور سانو جا رڑایا کافران وہ کدی بندے کتیاں دے پیچھے کیوں ہے کھوتیاں دے بندے آکھن ہوئے کھوتیاں دیا چار لتاں نے ساڑیاں دو نے اسی پیچھا رہ گیا سانو تے دو لتاں لگنیاں چاہی دیا اور دینا دے نال دلان تی بندہ ہی پوچھ بندے جو آکھن ہوئے آکھے ساڑے کان ایڈے سارے کھوتے دا ایک کھوٹ دا یار ہو تے ترقی کر گیا کتے یار بندہ گلہ کی لکرام ہے کیڑی ایمان نار دا سن بندہ آکھے جی میرا بھی ایک فوٹ دا کان ہونا چاہی دا کیوں آکھے نہیں تو میں کھوتے تو پچھے رہ گیا سانو برابر جلنا چاہی دا تین دی مونج گھٹی گئی کنا کلندر اقبال فرماندا ہے اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر مفکر پاکستان جس نے پاکستان کی فکر پیش کیا ہے اس کی فکر سنتے ہوئے مرچے کیوں لگتی ہیں انہوں دبائی کھڑے تھا ستویں تہج رکھیا اندر فرماؤدہ تیسال آؤ اچمکتا ہے میرا فکر مثال دو اچمکتا ہے میرا فکر قسمت شب میں پھٹکتے نہ پھرے راہی اوہ اقبال آندھا ہے آندھا ہے اوہ میں چند باندھوں چن وانگو اپنی فکر سوچ دا علم چڑھائی جاننا وا چن چمکائی جاننا وا تاکہ اگو ہنیری رات آنی ہے وچ راہی پٹک دے نہ رہے انہاں نوں راہ لب جاوے دا سبحان اللہ توجہ نہیں فرمایا یا سبحان اللہ اپنی ملت کو کیا شکوا میں مغرب سے نہ کر کیوں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی علم چڑھائی جاننا وا چن چمکائی جاننا وا تاکہ اگو ہنیری رات آنی ہے وچ راہی پٹک دے نہ رہے انہاں نوں راہ لب جاوے دا سبحان اللہ سبحان اللہ اپنی ملت کو کیا شکوا میں مغرب سے نہ کر کیوں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی تیرا خمیر ہی وکھرا ہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی تیرے مرد بنن فرشتے او تیریاں بیبیاں بنن ہورا انہاں دے مرد ہون کھوتے سور غیرتوں خالی عقلوں خالی ایمانوں خالی او تے کتی نو رن نو بنا دے نے کتی تے کھوتی توجہ نہیں فرمائی تا کر کے آندے نے بخت والی جی دے جاوے کھرا ہی نہ چاہو میں کہ اوتریو کھوتی کوئی کھول جاوے تے کھرا چاہی پھر دے ہوندے وے ایں ہے وے سچی بولی کوئی کسے دی کھوتی کھول جاوے تے پیچھے کھرا چاہندے نے کہ نہیں تے دی بہن کھوتی برابر بھی نہیں ایندا کھرا چاہونا ہی ہاں جی قاضی صاحب دی جندی مرضی اوتھے ٹری پھردی ਕਿਤੇ ਜੀ ਆ ਕੇ ਖੁਰਾ ਚਾਵਣ ਦੀ ਲੋੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਖਤਾਲੀ ਆਪੇ ਚਾ ਆਵੇਗੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੀਤੀ ਪੈਸਾ ਸ਼ੋਰਤ ਉਹ ਮਕਸਦ ਜੋ ਲਾਂਤੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਚ ਬੋਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣਾ ਛੋੜਾ ਹਦੀਸ ਹੋ ਮੇਰੇ پاک نبی سرور حدیث مسلم شریف دی میرے کملی والے آقا نامدار دے کول ایک بی بی آئی عرض کر دی یا رسول اللہ میں اپنی عبارت سنا مار بی دی کھنڈنی ماری جانا ان اسماء بنت یزید ابن اسکن رضی اللہ عنہ اتت النبی فقالت انی رسول من ورائی من جماعت نساء المسلمین کلہن یقلن بقولی والا مثل رائی ان اللہ باثک الرجال والنساء فامنا بک وطبانا کا ونہنو معاشر النساء مکسورات المخدرات قلائد بیوتر و ابن رجال فدلو بالجماعت و شہود الجلال والجہاد و الى خرجو للجہاد حفظنا لهم اموالهم و ربینا اولادهم افنو شارکهم فلدر یا رسول اللہ فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى صحابه فقال هل سمعتم مقاله امراه يا احسن سوالا دينها من هذه فقالوا لا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صرف يا اسماء وعالمي من وراك من النساء ان حسن تباه لاحدى كن لزوجها وطلبها طلبها لمرضاته واتباعها واتباعها لموافقته يعدل كل ما ذكرت نا اسماء بنت یزید بن سکن صحابہ نے یا رسول اللہ میں مسلمانہ دیا عورتان دی طرفوں جڑیاں پیشاں گھراج بیٹھیاں نے میں قاصد بن کے آئی ہیں کلہن یقلن بقولی ساریاں اوہی گل کرن گی کر دیاں نے پیاں جڑیاں جڑی میں جناب دی بارگاہ وچ کرنی ہے والا مثل رائی ساریاں دی سوچ ہوئی ہے جڑی میں جناب اگے ہوں بیان کرنی ہے یا رسول اللہ تانو اللہ نے مردہ ترس عورتان سب وال رسول بنا کے بھیجے سب دا رسول بنا کے بھیجے فامن نابے کا متبانا ایسا ایمان لے آئے ہیں گوڑے تے گوڑے پچھے چلے آئے منہنو ما شرم نسا ایسا عورتان مقصوراتن ڈکیاں ہویاں وان نبی دے حدیث دے لفظات دے غور ہوئے اے نصاب سنت بی بیاں بھی سنت مقصوراتن ارسان ڈکیاں ہویاں وان کی مطلب آزاد نہیں آزاد مخدراتن پردے والیاں بے پردہ نہیں قواعد و بیوت گھر وچ بان والیاں ماں پھرن والیاں نہیں توجہ نہیں فرمائی سن سن انہاں کتیاں دا اندازہ لا جڑے سبق قوم نو پے پڑھاندے نے آزادی عورت کی آزادی اسلام تو کہتا ہے عورت آزاد ہونی چاہیے اس کمینے نو بچ کمینے آج ٹی وی تے بین آلے آسورا تو دین دا عالم ہوندا تے ٹی وی تے بڑے میں لین ہوندا اس چکلے وچ تے پیر نہ رکھدا جے رکھ بیٹھا سا بھائی مانا تے جاندے ہاں انہاں دی بے غیرتی دے خلاف بولنا ادھروں بیٹھا ہے وچ ادھروں بیٹھا ہے سکول وچ کتاباں وچ آیا کھڑا ہے عورت کو آزادی اسلام عورت کو آزاد کرتا ہے برابر کا حق دیتا ہے اور عورت جرم شانہ بشانہ چلاتا ہے دفتروں میں ہر جگہ پر عورت کو کام کرنا چاہیے لہذا یہ شرم قوم وچ میں آنا ہے قوم بگڑ دی کیوں پئی ہم وڈ پھڑو ہن تو دس اے حدیث اگر مسلم بخاری تو بعد مسلم دا درجہ ہے اگر اے حدیث صحیح نہ ہوے حدیث دیاں صحیح کتاباں وچ نہ ہوے چشتی زبان کٹاوے اکھاں کڈ لے دیاں کتیاں دے سٹ چھوڑ تیرے واسطے سب کچھ معاف ہے ہن اے دسے کتے کیڑے اسلام دی گل کردے نے محمد مصطفیٰ دا اسلام تے وے کہ عورت آپ آن کے پی آکھ دیئے اساں ٹکیاں وا آزاد نہیں مخدرات پرتے والیاں بے پرتا نہیں کمائے تو میوٹ کھڑا اچ بیٹھیاں وا کی مطلب پلارا تے دفتر اچ پھرن والیاں نہیں وای نر رجال فضلوا بالجماعت مرد فضیلتا پا گئے جمعے پڑھ دے معلوم ہے عورتاں نہیں پڑھدی وشہود الجنائز مرد جنازے میں شریک ہوندے نے عورتاں لئی ول جہاد مرد جہاد کردے نے عورتاں لئی ویلا خارج الجہاد جدو مرد سارے مرد جہاد واسطے جاندے نے اساں انہاں دے مال دی حفاظت کرنی آ انہاں دی اولاد دی تربیت کرنی آ یا رسول اللہ کیا اجر ثواب وچ اساں وی شریک ہوواں گی کہ نہیں میرے مدینے دے تاجدار بی بی دا سوال سنیا وے سوال سن کے حضور نے رخ انور اپنا صحابہ ول پھیریا فرمایا میرے صحابہ کیا کوئی ایہو جی عورت وی کدی ویکھی جے جڑی اس بی بی نالوں اپنے دین دا سوال سونا کر جاندی ہوے توجہ ہے سرکار نے فرمایا فلتفت رسول اللہ الی اصحابہ صحابہ متوجہ ہوئے فرمایا میرے صحابہ کوئی بی بی ہو جی ویکھی جے جڑی اس نالوں دین اپنے دے بارے سونا سوال کردی ہوے کیتا ہوئے کی مطلب نبی تصدیق فرمائی تے سارے صحابہ کول کرائی کہ انہیں اپنے دین دے بارے سب تو سونا سوال کیتا ہے تے میرے پاک نبی سرور نے فرمایا ان سارے فی اسما اسما جا واپس کر کراں تے اپنیاں مگرلیاں بیبیاں نو جا کے دس دے تساں اپنے خاوند نال صحیح حسن سلوک رکھو گی اونوں راضی کرن دی سوچو گی اون دی موافقت دی اتباع کرو گی شریعت دے مطابق گھر چلو گی یا نہیں یاد لو کلا ما ذکرتے جو مرداں دی فضیلت تو ذکر کیتی ائی نا تہاڈا گھر چباں مرداں دیاں ساریاں فضیلتاں دے برابر ہو جاوے سبحان اللہ ہن دس اساں انگریز دے امتیاں یا رسول اللہ دے او دس خردلیاں دے امتیاں یا نبی سید الانبیاء دے تے سید الانبیاء تے پیا فرماندا تے ساڈیاں الیکشن تے آئیاں گلیاں اے امتی پھر پی آندا کی پیا حضور ابیاں تیری راہ میں پلک بچھاتے بچھاتے یا کھڑا کھڑا کھا دے نال کفر نال بے غیرتی نال یا رسول اللہ آ جاؤ سجنا جتھے کفر یہودیت تے بے غیرتی ہوے تے نبی دی انج مخالفت ہوے تے تھڈو ہوے تعلیم دا جز فرض نبی دی مخالفت نو نبی دی مخالفت نو تعلیم دا حصہ بنا کے پڑھایا جاوے اوتھے نبی تے نہیں آ سکدے رحمت اللعالمین البت اللہ نہ تل العالمین آ جان گے توجہ نہیں فرمائی افسوس یار مینوں قسم خدا دی برے پہلوں بھی تھانوے پہلوں بھی برے لیکن ہن غصہ اس گل دا لگدا ہے اس لے دے برے آپ نو برا سمجھدے تھانے برائی نو روشنی تے ترقی تے نہیں سنا کوئی بے غیرت کنجر تھی تے آپ نو کنجر سمجھدا سی زمانہ تے اونوں اے نہیں سی آندا بھی اے کوئی ترقی والا ہے ہن لانا تے وے کہ بے غیرتی نو ترقی سمجھدے نے بے شعوری نو ترقی سمجھدے نے برائی نو سمجھدے نے جیڑی عورت آوے کپڑے برکے وچ گھر بیٹھی ہوے اونوں آندے نے بے شعور ہے بیچاری مری پئی اے اوئے اینا تا پتا ہی کوئی نی جاگ کتے وستا پیا تا جڑی ایتھو تاک کٹ کٹ کے مدان چاہی پھر دی ترکی کر گئی دیکھو کہ میں ترکی کر گئی نتھو دی تی فنا مراد مونی کٹی چیئے ترکی الٹا الٹا گٹر چو نکلیا باہر آلے نو کیا آن دائے اوئے تیرے دے کپڑے آمی چو مڑکے دی بھو بڑی پیان دی اوئے اوئے پر آؤں یار ناک وڈیا ناک کالے نو کہندا نکو اوئے نکو یہ ساڈی قومے میں بے نکی بنی ایمان نال بے نکیاں دے پنڈ وچ وڑ گیا نکو نک والا انہاں آکھ نکو ہے نکو ہے نکو ہے اونے آکھ کھانا خراب نک ایڈی بھاری شے ہوندی ہو سکیا مڑ جے میں تے تسی اوویں دے اپاں ہی بن جاندے ہن او بے نکیاں دے پنڈ وچ وڑیا ہن او بے نکو ہے نکو ہے نکو ہے بے غیرت غیرت والے تے ہسدا ہے ننگا کپڑے والے تے ہسدا ہے بے دین والے تے ہسدا ہے راشی نامراد بیمان حرام خور حلال خور تے ہسدا ہے ہسدا ہے تیرے گھر وچ کیسا نہیں وا لعنت پوی جڑا تیرے گھر وچ ایندے نال تے گھر وچ کچھ نہ ہوے چنگا ہے ظالما تو جھکا اڑائی کھڑے گھر اوٹا پستا سمجھ جس گھر دے اندر مصطفی دی شریعت کھلوتی ترا جیندیا چا بول سبحان اللہ ایمان نال دس مقصد جدو مقصد اور سن جدو مقصد رکھیا گیا تعلیم دا صرف نوکری ملازمت تے ویکھے نمبر جاندے نے نمبر کی ویکھے جاندے نے کردار نہیں ویکھنا ایمان نال زمانے دا چھٹیا پھوکیا کنجر کمینا لچا ہووی نا تے بوٹی چلاوے یا پیسے چڈےوے یا جس طرح نمبر چوکھے چا کراوے او وڈا بن جاندا لگ جانا وڈا کہ نہیں تے نمبر تے کافر دے بھی ہو سکدے نے ہندو دے بھی ہو سکدے نے سکھ دے بھی ہو سکدے نے یہودی دے بھی ہو سکدے نے ماں نال پتکاری کرن نال تے نمبر بھی ہو سکدے نے او نبی سرکار عہدہ دیندیا نمبر نہیں سن ویکھدے نبی کردار ویکھدے سن بول چا سبحان اللہ او سجنا ایک موٹی جی مثال دینا سمجھاون دی خاطر ਓਏ ਬੰਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਜਾਵੇ ਨਾ ਅਸਲੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁਣ ਬਣਵਾਉਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖੋ ਕਿਉਂ ਜੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਿਨੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਨੇ ਐਟਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨਾ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਟੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਐਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਤੱਜਾਂ ਲੁੱਟ ਕੁੱਟ ਮਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਆਖ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਬੋਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਿਆ ਓਏ ਹੁੰਦੇ ਬੈਨ ਮੌਲਵੀ ਅੰਦਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਸੱਚੀ ਬੋਲਿਓ ਤੇ ਨਾ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਰ ਦੋ ਏ ਓਏ ਮੋਂਜ ਕੁੱਟੀ ਚ ਵੇ ਇਹ ਬੋਲੇ ਚਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਚੱਕਰੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕਰ ਦੇ ਵਾਹ ਤਦਕੇ ਜਾਵਾ ਤਦਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮਾਮੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮ ਮਾਰਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ 2500 ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਰ ਹੈ ایک دو مارن والا مامے خان توجہ نہیں کیتی میری گل اوے ایمان نال دس میں مثال دینا تینوں سمجھاون دی خاطر ایک پاسے کماد وچ وڑ جاوے بھرلا ایک پاسوں چوہا تباہی کیں کرنی بھرلا جان دے او اس پاسا وی پرتانا ہے تے مرلا غائب انجے نا چوہا ساری دیہڑی لگا رہے تے کنے کٹے گا ایک ڈانڈا نا ہن باہر لا جو آکھے چوہے نو فسادیا ہلے جانا کماد سارا تے نال کھلوتا ہوئے بگیاڑ تے بگیاڑ بھی آکھے باہر لے نو تن کے رکھ اسی تیرے نال لے جاندے پر پا لانت ہوئے لانت پا یہودیوں کے دوستوں پر لانت جڑا نہیں پاوے گا اندھا اپنے تو لانت یہودیوں کے دوستوں پر لانت دہشت گردوں کے دوستوں پر لانت ایک بتی مارے آئین سٹین وہ پہلا یہودی ہے سینستان جس نے ایٹم بم بنایا اور امریکہ کی طرف سے ہیروشیما جاپان پر مارا ڈائی کروڑ بندہ اس چلے ماریا سی. اس وقت دا امریکہ دا صدر پہلا دو دن نہیں ستا, کہنے لگا میں ویکھنا چاہنا تجربہ کامیاب ہوندا ہے کہ نہیں. جدوں بندے لکھاں کروڑا مرے, امریکہ دا سور صدر دو دن ستا رہا اس خوشی نال کہ تجربہ کامیاب ہو گیا ہے. 30 لاکھ افغانی مارے نے, عراقی وکھرے, اوئے جنگ عظیم برطانیہ تے جرمنی دی وے کنے بندے مرے نے. کروڑاں دا قاتل کتا برطانیہ اور امریکہ وہ ماما لگدا ہے. مینوں آکھن دے, ایک ہوندے نے تلے, ایک ہوندے نے کھردلے, ایک ہوندے نے تگڑ تلے. جڑے انہاں دے یار نے نا وہ تیسری بنتی ہے, توجہ نہیں ہو فرمائی. اس دے نال کوئی جنس ہور ہے ہی نہیں. اتوں برطانیہ نو بیا کیندا ہے اگے مساجد میں جو غلط بیانات ہوتے ہیں, برطانیہ سختی کر کے نرمی بڑی کرنا ہے. اوے میرا ربا, اوے سکولی جنس او کافراں نو کیا کیندا ہے مسلماناں دے خلاف ہور سختی کر, ورنہ مراد اگے کمی کیتی کھڑا ہے. توجہ نہیں ہوتی تھی. ہن ایمان نال دسواں سوال کرن لگا سن, اگر یہ آکھن کہ حق دی آواز بند ہو جاوے, انہاں نو آکھو مامے خان تواڈے رنگے کئی بندر بند ہو گئے, محمد مصطفیٰ دے حسین دی تے حسینی دی آواز نہ بند ہو سکتی ہے نہ کوئی کر سکتا. باطل سے بدلے والے اے آسمان نہیں, باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں, ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. بول بول بول سبحان اللہ. آکھنا اے چاہیدا ہے, آکھنا اے چاہیدا, غلط نہ بولو مولویو, منبر تے بیٹھ کے حق بولو. اساں کلمہ رسول دا پڑھ, میں آکھیا میں کہ اوئے تساں کلمہ رسول دا چھڈ دو, حکومت والے اپنے آپ نو آکھنا سی غیر مسلم, مولوی انہاں نو ککھ نہیں آکھنا, بالکل پیچھا چھڈ دیا. تساں آکھو ساڈے تے دین فرض نہیں, تے جے دین تواڈے تے ہی فرض ہے تے آکھ دیو اساں مسلمان آ تے پیچھا اساں نہیں چھڈنا, پچھا تیرا نہیں چھڈنا, او پچھا تیرا نہیں چھڈنا. توجہ نہیں فرمائی. ہن میں سوال کرن لگا, مینوں جواب دے. اوئے 32 بندے برطانیہ چ مرن تے پورے ملک دے مدرسے بند ہو تیرے دے سکھر دی کتی پکھر نوں پھونکے. مثال بنی ہے سکھر دی کتی پکھر نوں پھونکے. مرن انہاں سوراں دے مصیبت نہ پیا گا, کیونکہ اتری قوم دے لا وارث قوم صرف چل گئے تنن جوگی. ہن میں تیرے تو پوچھنا, ایم کیو ایم مہاجر قومی مومنٹ کراچی سندھ, الطاف داڑی منڈے نے 125,000 بندہ مرایا ہے تے مرا کے تے سٹا دیندا سی بازاراں وچ, جنازہ نہیں تھی پڑن دیندا, کتے لاشاں کھاندے سن, کنداں دے نال بندے کھلار کے کنداں دے نال تے سینے چ تے سر دے دماغ دے وچ ڈرل مشین نال سوراخ کراندے سن. اخبار کی جی کراچی دا میں ایک ہزار کی لکھ بندہ میں گواہ پیش کر دیا, 125,000 ساڈا مار کے تے وہ کتھے بیٹھا ہے بھائی؟ لندن بیٹھا ہے. اچھا اسامہ وڑ جاوے, اسامہ وڑ جاوے افغانستان نو تے پورا 30 لاکھ مر جاوے تے افغان اجڑ جاوے. تے اینا دلیاں نو کسے آکھے وہ دلے ہو یہ 125,000 کتا مریا ہے. اے انہاں نو مار کے برطانیہ جو بیٹھا ہے برطانیہ تے کسے بم نہیں چلایا میرا سوال سمجھ آیا کوئی نہ کسے آکھیا بھئی داڑھی منہ سارے بند کرو کیوں وہ داڑھی منہ سی داڑھی والا بند معلوم ہویا اے نہ لانتیاں او سبق پڑے ہوئے اور مقصد بھی لانتی پیسہ وہ بھی حرام دی نوکری ایمان اس اے نوکری لبن نالوں بندہ میں آنا سور کو کے کھا لے چلے ایمان سور کو کے کھاوے گا تے حرام سور ہے نا نبی دے دین دا قاتل تے نہیں بنے گا کفر دے نظام دا حامی تے نہیں بنے گا قرآن دا دشمن تے نہیں بنے گا تو کفر تواڈے ملک دا قانون تے کفر دا لعنت بے غیرتی اسے شامل ہوے گا تے ایمان و فارغ دلوں ہوے گا ایمان و فارغ میں قسمیا پیانا تے استاد جی او وی صدقے جاں استاد پہلے نمبر تے یہودی تے تھلے او جڑے ساری رات فلماں ویکھن فرینڈ بوئے نہ داڑی نہ موچی پینٹ شرٹ پائی پھر گئی تو اگلے دن ایک پروفیسر ہے اوتھے لاہور دا اونوں کسے بندے پوچھا اوئے تو کڑیاں پڑھانا ہے اس آکھیا تو کڑیاں دا استاد ہے کہ نہیں میں عاشق ایمان نال صاف لگدا ہے کہ میں کڑیاں دا عاشق سیدھی گل نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ ایمان ہے نہ ہدایت ہے کوئی شاید پتہ ہی نہیں زندگی کے ملحد لا دین لا مذہب استاد ہے اچھا کتاباں کی نے آئے ہائے الف تو لے کے تے اتے تک لگا چل نصابی کتاباں سکول والیاں میرے سامنے لیا اگر میں ہر صفحے دے اتوں نبی دے دین دی مخالفت کفر دی موافقت بے غیرتی ناچ گانے تے بدماشی دا سبق نہ وکھاواں جھوٹ فراڈ نہ وکھاواں تاریخ نو مسخ کر کے الٹ پیش کیتا نہ وکھاواں میں نو بج سٹی خون معاف ہوئی ہر صفحے دے اتے انگریزاں دی فوٹواں ایتھے تک کچھیاں زنا دیاں تصویراں شراب دیاں تصویراں سبق اونا کافران لے ایک تھا رانجا ایک تھا راجا ایک تھا رانی راجا بیٹھا بھی بجائے رانی بیٹھی گا نہ جائے جو جو توجہ نہیں فرمائی میں نو آکھن دے سبق مبارک انج دے سبق مبارک ہو الائیڈ صحت و جسمانی تعلیم الائیڈ صحت و جسمانی تعلیم گیارویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے یہ صرف ایک نمونہ ہے نصاب دا کتاب مبارک نصاب ہے ہاں جی سبحان اللہ پروفیسر اکرم خان نیازی دی لکھی نئے سلیبس کے عین مطابق ہے بالکل عین اظہار تشکر بھی ہویا کھڑا ہاں اے گورنمنٹ دے 97 کالج 97 کالج جو کشمیر تو لے کے کراچی تک دے انہاں دے شعبہ فزیکل ایجوکیشن فزیکل یہ 97 بوائز انہاں نے تصدیق اظہار تشکر کیتا ہے بس شکریہ بڑی کتاب لکھی اللہ جنت دے تہاڈے بہاڑی دا بھی تذکرہ ہونا جناب فرمان کوثر صدر شعبہ فزیکل ایجوکیشن گورنمنٹ کالج بہاڑی اچھا اگے بختاں والیاں او بھی ادھار تشکر پہ کر دیا پروفیس رانیاں او نے 67 کالج 67 گورنمنٹ دے جی باہر دے نہیں اچھا ان دے وچ بھی تہاڈا نام ہونا ہے جے ملاحظہ فرمایا نصاب اپنے دا صحت بنی کھڑی ہن نظر تھلے نہ کریا نے میں آپ کو آج پیریٹ پڑھا رہا ہوں پیریٹ پروفیسر پیریڈ پڑھاوے دے تعلیم ہے میں مولوی پہ بکھان دانے اور سر تھلے دانے تینو پتا ہے وہ برادری کو جائیے یہ خلاف برائی دے ایمان نال دس یہ پورا اے ویسا اے بختان لی اٹھ دی پئی ہے یہ اٹھ دی پئی ہے یہ اب سولہ تیارا بناون دی لوڑ کیڑی ہے بختان آہا وہ میرے ربا میں نو ویکھ دیا شرم یہ تو آڈے نصاب دا ایک تجلہ ہے ایک تجلہ ہے تے ماحول او تو آڈے سامنے میں کڑی کسے دی منہ کسے دا تے پتہ نہیں کی کچھ بچ رہا ہے تے ایمان نال دس جدو مقصد وی ملون ہے اساتذہ وی ملون ہو تے جدو وچ نصاب وی لانتی تے کفر والا تے ماحول وی ایڈا خبیص ہوے تے تو کی توقع رکھ سکنا انسان کتھوں بنن گے کیوں تباہی نہ ہوے اس قوم دی سجنا اے چار چیزاں پھر تو نبی دی شریعت دے مطابق ہون گیا نظام تعلیم دا بدلے گا تا پھر وچوں جڑا نکلے او دی امید رکھ کوئی صلاح الدین ایوبی بنے گا ہائے ہائے ہائے بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا چیرا تو ایک قطرہ ہے خون تو کی توقع رکھ سکنا انسان کتھوں بنن گے کیوں تباہی نہ ہوے اس قوم دی سجنا یہ چار چیزاں پھر تو نبی دی شریعت دے مطابق ہون گیا نظام تعلیم دا بدلے گا تا پھر وچوں جڑا نکلے او دی امید رکھ کوئی صلاح الدین ایوبی بنے گا ہائے ہائے ہائے بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا چیرا تو ایک قطرہ ہے خون نکلا دیوارہ کالیاں کیتی ہوئی نے علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے علم حاصل کرو علم فرد ہے علم نور ہے علم روشنی ہے علم ترقی ہے میں پوچھنا وا بس ظالموں کوئی 56 سال چ حاکم صلاح الدین ایوبی بھی تیار کیتا ہے توجہ نہیں ہو کیتی اے مرے جیڑا ساری دیاری ریڑی لاوے وہ بھی شام نو ویکھدا ہے کھاتا وچ کی آیا ہے تو میں کھاتا نہیں ویکھنا 56 سال دی اس تعلیم دا نتیجہ کی ہے حاکم بخا صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی عالمگیر بخا حکومت کا عملہ بخا جن دے اندر جے فوج ہوئے تے خالد بن ولید تے پاک حسین ورگے بخا امام آدم ابو حنیفہ ورگے محدث امام امام بخاری ورگے محدث بخا حکیم بخا حضرت سیدنا امام غزالی ورگے بی بیاں بخا اے میرے باب فرید امام ورگی کوئی امام بخا جڑی شکول تیار کیتی ہوئے ایک با کھڑی کر کے دائیں گند تیار کیتی ہوں دینے پیان دینے ہے دالے تاں ساڑھا کلندر اقبال بولے آئے ایسا کیا اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مربت کے خلاف یہ مدرسہ یہ جوان یہ سرور و رانائی انہی کے دم سے ہے میں خانہ فرنگ آباد لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ روش مغربی ہے مد نظر وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ اے وہ اقبال آوا تیرے بولن تو صدقے توجہ نہیں ہو فرمائی وہی اقبال پہ آخدہ ہے جب پیر فلک نے ورق ایام کا الٹا آئی یہ صدا پاؤ گے تعلیم سے اعزاز آیا ہے مگر اس سے عقیدوں میں تزلزل دنیا تو ملی طائر دی کر کے پرواز اے ہے ساڈا المیات اصل پریشانی جتھوں سانو ہر بندہ اس وقت پریشان ہے قسم خدا دی کر کے اور میں تینوں آخر جانا میں لاہور بھی اعلان کیتا ہے تیتھے بھی کر چھڑنا کہ کوئی بندہ دہشت گرد نہیں وہ تے آندے نے مولوی دہشت گرد میں نہ کافر بھی دہشت گرد نہیں میری گل تو توجہ ہوئے میں کس درجے کی گل کر گیا بندے چ دہشت نہیں دہشت اصل توجہ نہیں فرمائی ایمان نال دس ایتھے ہوں ایک بندہ کلاشن کوف لے کے واڑا آئے ان کی دہشت ساڈے تے پوے گی یا ساڈی اندر پوے گی ایتھے کئی ستھرا خراب کر پاؤ گے پر نہ ہی آدھے چنگا سی ماحول بھی مرا چڑیا انج نا پہلو اصلا ہوں سی نا وہ تلوار والا نیزا والا برچیاں والا ڈاکو دس آدھے سن نا پنڈ چ ایک بندہ کو کھنگورا مارتا سی دہ ڈاکو نس جاندے سن جوتیاں چھڈ کے تے ہن دس ہون نہ کھار دے جی تے ایک ہووے ڈاکو تے جڑا جنوں کھنگ آندی وی ہووے نا تے وی منہ تاں چیداں چیداں اوئے ایں کہ نہیں معلوم ہویا اصلہ دہشت پھیلاندا ہے تے دہشت گردی مکاون دا حل اے نہیں مدرسے بند کیتے جان بندے بند کیتے جان دہشت گردی مکانے کا طریقہ یہ ہے اصلہ ختم کیا جائے توجہ نہیں فرمائی کی ختم کیا جائے اس گل نال اتفاق ہے تہاڈا کہ نہیں ہوئے اصلا نہ ہوے دہشت گردی ہو سکتی ہے میں آخنا پاکستانی ٹٹواں نوں وی تے باہر والے بندیاں نوں وی کہ تساں رل کے ایٹم بم جو کچھ بنایا جے ریوالور تو لے کے ہر شے سمندر سٹو امریکہ برطانیہ سب اپنا اصلا برباد کرن مڑ تو نبی دی سنت طریقے والا کھلاؤ اصلا ختم کرن پھر میں ویکھنا کہڑے پاسے دہشت گردی ہوندی ہے جے ہو جاوے تے سانو پھانسی لا دے توجہ نہیں فرمائی موج کٹی چ نے آپ دہشت اصلا بمب بنائی بیٹھے نے بمب بنا بنا کے اصلا ادھر سائنس دی پڑھائی ہے منڈیا نو سائنس پڑھاندے نے منڈا اپنے آپ ہی وہ بوتل والا بمب بنا کے ہم سائنس کر دیتا نا مرادا دی مونج کٹی پی اور جنہ دے اتلے ایڈے بے وقوف ہون تھلے والا کی آ اچھا ادھر آتے نے بم کی ہے ترقی بم نو کی آدھے بولو بولو ترقی ہر گھر کی ہونی چاہیے نہ مراد ایک پاس کھلوتے ہی نہیں ایمان نہ یہاں نے تو باندر تو بھی گئی گزری گل ہے کوئی گل کرنے والی کوئی ایک منہ ہوئے بندے کا تو پھر کہڑے منہ گل کرتے سمجھ نہیں لگتا وا دہشت گرد جل وا اصلا ایمان نال دسو تے ملک دے اتنے امریکہ برطانیہ دی دہشت ہے یا تے ملک دی انہوں دے اتنے سچی بول تی فوج دیا لتاں کمدیا انہوں تو یا انہوں دیا یہاں تو ایویں اچھا تو ہوں ایمان نال دس جہاں تو تیری حکومت لتاں کرتی ہے پہ تھی جی کر لیا ہاں ہاں دسو دسو چکنا وہ کہڑی مسجد تالا مارنا جی کر لیا ہوں تو سن علم جہے آدھے ہیں نا علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے وہ آدھے ہوں پاکستان دے مدرسیاں وچوں او طالب علم کڈیندے پئے نے جڑے باہر دے ملک دے ایتھے آئے ہوئے نے جامعہ نعیمیہ دا اج اخبار وچ آیا پیا سی نیپال دا چور نیپال دا جامعہ نعیمیہ دے وچوں بکسا بکسا بکسا سامان کنجدا پیا ہے او میں پوچھنا انہاں لانتیاں نوں اے لانتی سکھو ادھر آدھے جیل حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے مولوی جی لندن جانا ہے کفر دی بکواس سکھن دی خاطر لندن جانا فرض نبی دا دین سکھن دی خاطر اے علم اے ہمسایا جاوے مدرسے وچ نہیں پڑھ سکتا مرنا اکبر آبادی میں تو نہیں فرمانا بعد مردن کچھ نہیں یہ فلسفہ مردود ہے قوم ہی کو دیکھیے مردہ ہے اور موجود ہے کوئی بولے لانتی سکولی ہو تو سا لکھی کرو علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے لندن جاؤ فلان جاؤ ادھر جاؤ ٹیٹ میٹ پڑھنے واسطے لندن جاوے کیا یہ باہر دے ملک نہیں باہر کسی ہور ملک دا پاکستان چاہ جاوے نبی دا دین پڑھن دی خاطر اللہ دی مہربانی نال کیتی بیٹھا اور کردا رہاں گا افسوس ہے وہ میں نہ حیران ہاں میں گونگیاں گاواں پیاں پڑی دیاں جڑے آندے اسلام تے پیار دا مزہ دے اسلام بہت میٹھا میٹھا اوڈا نو تمہیں آؤں او میں کیا مرو او مرو او آونی تقدیر دی طرف ہوئے او مرو گل تے حق دی کرو توجہ نہیں فرمائی گل تے نبی دے دین دی سچی کر کوئی قوم نو تے ککھ دے کافر نہیں پیا ڈرتا او بم مروا کے فوجا اپنیاں ہزاراں مرائی جاندا ہے ملک اپنا چھڈی پھردا ہے جڑے مدرسے والے آندے سن امریکہ کے ساتھ جنگ رہے گی جنگ رہے گی جنگ رہے گی چور چپٹ دے پتر ہن مامے نو گھر بلا کے مدرسے دا معائنہ پہ کراندے نے کیوں ماما لگدا ہاں میں کیا بغیر تو اس پٹرول پمپ نو اگ لا چھڑ دے مدرسہ نہیں پٹرول پمپ جڑا کافر دی مرضی نال چلے جے مدرسہ ہوندا تے ظالم پیچھا تیرا نہیں چھڈنا او پیچھا تیرا نہیں چھڈنا توجہ نہیں فرمائی ہوں میں سوال کرن لگا میرے جواب دو 32 بندے برطانیہ چ مرن تے پورے ملک دے مدرسے بند ہو تیرے دے سکھر دی کتی پکھر نو پھونکے مثال بنی ہے سکھر دی کتی پکھر نو بھونکے مرن انہاں سوراں دے مصیبت نہ پیا کیونکہ اتری قوم دے اللہ وارث کو صرف چل گئے تنڑ جوگی ہوں میں تیرے تو پوچھنا ایم کیو ایم مہاجر قومی مومنٹ کراچی سندھ الطاف داڑی منڈے نے 125,000 بندہ مرایا تے مرا کے تے سٹا دیندا سی بازاراں وچ جنازہ نہیں تھی پڑھن دیندا کتے لاشاں کھاندے سن کنداں دے نال بندے کھلار کے کنداں دے نال تے سینے تے سر دے دماغ دے وچ ڈرل مشین نال سوراخ کراندے سن اخبار کی جی کراچی دا میں ایک ہزار کی لکھ بندہ میں گواہ پیش کر دینا 125,000 ساڈا مار کے تے وہ کتے بیٹھا ہے لندن بیٹھا ہے اچھا اسامہ وڑ جاوے افغانستان نو تے پورا 300,000 مر جاوے تے افغان نو جڑ جائے تے اینا دلیاں نو کسے آکھے وہ دلیو یہ 125,000 کتا مریا یہاں نو مار کے برطانیہ چ بیٹھا برطانیہ تے کسے بم نہیں چلایا میرا سوال سمجھ آیا کوئی نہ کسے آخیا بھی داڑی منہ سارے بند کرو کیوں وہ داڑی منہ داڑی والے بند معلوم ہوا یہاں لانتیاں وہ سبق پڑے ہوئے وہ مقصد بھی لانتی پیسہ وہ بھی حرام دی لوگ ایمان اس یہ نوکری لبن نالوں بندہ میں آنا سور کو کے کھا لے چلے ایمان سور کو کے کھاوے گا تو حرام سور ہے نا نبی دے دین دا قاتل تے نہیں بنے گا، کفر دے نظام دا حامی تے نہیں بنے گا، قرآن دا دشمن تے نہیں بنے گا، تو کفر تواڈے ملک دا قانون تے کفر دا لعنت بے غیرتی، اس سے شامل ہوے گا تے ایمان و فارغ، دل ہوے گا ایمان و فارغ، میں قسمیا بیان ہے تے استاد جی او وی صدقے جا استاد پہلے نمبر تے یہودی تے تھلے او جڑے ساری رات فلماں ویکھن فرینڈ بوئے نہ دہڑی نہ بولی پینٹ شرٹ پائی پھر گئی تو اگلے دن ایک پروفیسر ہے اتھے لاہور دا انہوں کسے بندے پوچھا ہوئے تو کڑیاں پڑھانا ہے اس آخیا تو کڑیاں دا استاد ہے کہ نہیں میں عاشق ہوں ایمان نال صاف لگتا جا کہ میں کڑیاں دا عاشق سدھی گل کر نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ ایمان ہے نہ ہدایت ہے کوئی شاید پتہ ہی نہیں زندگی کے ملحد لا دین لا مذہب استاد ہے اچھا کتاباں کتاباں کی نے آئے ہائے الف تو لے کے اتنے تک لگا چل نصابی کتاباں سکول والیاں میرے سامنے لیا اگر میں ہر صفحے دے اتوں نبی دے دین دی مخالفت کفر دی موافقت بے غیرتی ناچ گانے تے بدماشی دا سبق نہ وکھاواں جھوٹ فراڈ نہ وکھاواں تاریخ نو مسخ کر کے الٹ پیش کیتا نہ وکھاواں میں نو بڑھ سکتی خون معاف ہوئی ہر صفحے دے اتنے انگریزاں دیاں فوٹواں ایتھے تک کچھیاں زنا دیا تصویراں شراب دیا تصویراں سبق اونا کافران ہے ایک تھا رانجا ایک تھا راجا ایک تھی رانی راجا بیٹھا بھی بجائے رانی بیٹھی گا نہ جائے تو جو جو توجہ نہیں فرمائی میں نو آکھن دے میں نو آکھن دے سبق مبارک این دے سبق مبارک ہو الائڈ صحت و جسمانی تعلیم الائڈ صحت و جسمانی تعلیم گیارہویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے یہ صرف ایک نمونہ ہے نصاب دا کتنا مبارک نصاب ہے ہاں جی سبحان اللہ پروفیسر اکرم خان نیازی دی لکھی نئے سلیبس کے عین مطابق ہے بالکل عین اظہار تشکر بھی ہویا کھڑا ہاں اے گورنمنٹ دے 97 کالج 97 کالج او کشمیر تو لے کے کراچی تک دے انہاں نے انہاں دے شعبہ فزیکل ایجوکیشن فزیکل اے 97 بوائز انہاں نے تصدیق اظہار تشکر کیتا ہے بس شکریہ بڑی کتاب لکھی اللہ جنت دے تواڈے بیاڑی دا بھی تذکرہ ہونا جناب فرمان کوثر صدر شعبہ فزیکل ایجوکیشن گورنمنٹ کالج بیاڑی اچھا اگے بختاں والیاں وہ بھی ادھار تشکر پہ کر دیا پروفیسرانیاں وہ نے 67 کالج 67 گورنمنٹ دے جی بار دے نہیں اچھا ان دے وچ بھی تہاڈا نام ہونا ہے ملازہ فرمایا نصاب اپنے نام صحت بنی کھڑی ہن نظر تھلے نہ کرے میں آپ کو آج پیریڈ پڑھا رہا ہوں پیریڈ پروفیسر پیریڈ پڑھاوے دے تعلیم ہے میں مولوی پہ بکھان دانے ہوں سیر تلے دانے تینوں پتہ ہے وہ برادری ایک کو جائیے یہ خلاف برائی دے ایمان نال دس ہو پورا اے بھائی اے بختالی اٹھ دی پئی ہے یہ اٹھ دی پئی ہے یا 16-13 بناون دی لوڑ کیڑی ہے بختا وہ میرے ربا میں نو ویکھ دیا شرم یہ تو آڈے نصاب دا ایک تجلہ ہے ایک تجلہ تو ماحول او تو آڈے سامنے میں کڑی کسے دی منڈا کسے دا تو پتہ نہیں کی کچھ بچھو گا گیا تو ایمان نار داس جدو مقصد بھی ملونے اساتذہ بھی ملونوں تو جدو وچ نصاب بھی لانتی تے کفرالا

پاکستانی ٹٹواں نو وی تے باہر والے بندراں نو وی کہ تساں رل کے ایٹم بم جو کچھ بنایا جے ریوالور تو لے کے ہر شے سمندر ہے سب امریکہ برطانیہ سب اپنا اصلہ برباد کرن مڑ تو نبی دی سنت طریقے والا اخلاؤ بھیجن لعنت سائنس دے اوتے اصلہ ختم کرن پھر میں ویکھنا کیڑے پاسے دہشت گردی ہوندی ہے جے ہو جاوے تے سانو پھانسی لا دے توجہ نہیں فرمائی مونج کٹی وچ نے آپ دہشت اصلہ بم بنائی بیٹھے نے بم بنا بنا کے اصلہ ادھرو سائنس دی پڑھائی ہے منڈیاں نو سائنس پڑھاندے نے منڈا اپنے آپ ہی او بوتل والا بم بنا کے تے ہمسائے دے گھر تک پہنچا ونا مرادا دی مونج کٹی پئی اور جنہاں دے اتلے ایڈے بے وقوف ہون تھلے والا لگیا اچھا ادھروں آندے نے بم کی ہے ترقی بم نو کی آندے ہوئے بولو بولو تے ترقی ہر گھر وچ ہونی چاہیے مراد ایک پاسے کھلوندا ہی نہیں ایمان نال انہاں دے تے باندرا تو بھی کئی گزری گل ہے کوئی گل نہ کرن والی کوئی ایک منہ ہوے بندے دا تے پھر ہے اے کیڑے منہ نال گل کردے نے مینوں سمجھ نہیں لگدی وڈا دہشت گرد ہوے جے کول وڈا اصلہ ہے ایمان نال دسو اے تواڈے ملک دے اوتے امریکہ برطانیہ دی دہشت ہے یا تواڈے ملک دی انہاں دے اوتے سچی بول تواڈی فوج دیاں لتاں کھبدیاں انہاں تو یا انہاں دیاں انہاں تو ایویں نا اچھا تے ہن ایمان نال دس جنہاں تو تیری حکومت لتاں کھبدیاں پیاں او سائیں جویں اندو کر لینے ہاں ہاں دسو دسو کیڑا مول وی چکنا ہے او کیڑی مسجد نوں تالا مارنا جنہاں اندو کر لینے ہن تے سن علم جڑے آندے سن نا علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے وہ آندے نا ہن پاکستان دے مدرسیاں وچوں او طالب علم کڈیندے پئے نے جڑے باہر دے ملک دے ایتھے آئے ہوئے نے جامعہ نئیمیاں دا اج اخبار وچ آیا پیا سی نیپال دا چھور نیپال دا جامعہ نئیمیاں دے وچوں بکسا بکسا بکسا سامان کنجدا پیا ہے پوچھنا ہے لانتیاں نو اے لانتی سکھو واڈے نالو سکھ وی چنگے ادھروں آندے جیل حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے مولوی جی لندن جانا ہے کفر دی بکواس سکھن دی خاطر لندن جانا فرض ہے نبی دا دین سکھن دی خاطر اے علم با اے ہمسایا اکبر آبادی میں تو نہیں فرماتا بعد مردن کچھ نہیں یہ فلسفہ مردود ہے قوم ہی کو دیکھیے مردہ ہے اور موجود ہے کوئی بولے لانتی سکولی ہو تو سا لکھی کرو علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے لندن جاؤ فلان جاؤ ادھر جاؤ ٹیٹ میٹ پڑھنے واسطے لندن جاوے کیا یہ باہر دے ملک نہیں باہر کسی ہور ملک دا پاکستان چاہ جاوے نبی دا دین پڑھن دی خاطر بولے یہ جرم میں کرنا اللہ کی مہربانی کیتی بیٹھا اور کرتا رہا گا افسوس ہے وہ میں نہ حیران ہاں میں گنگیاں گاواں پہ پڑی دیا اسلام دے پیار دا مزہ دے اسلام بہت میٹھا میٹھا ہے او ڈر تو نہیں او میں کیا مرو او مرو او اونی تقدیر دی طرف او مرو گل تے حق دی کرو توجہ نہیں فرمائی کوئی گل تے نبی دے دین دی سچی کر کوئی قوم نو تے ککھ دے کافر نہیں پیا ڈرتا وہ بم مروا کے فوجا اپنی ہزارہ مرائی جاتا ہے ملک اپنا چھڈی پھرتا ہے جڑے مدرسے والے آ گئے سر امریکہ کے ساتھ جنگ رہے گی جنگ رہے گی جنگ رہے گی چوڑ چپٹ دے پتر ہوں مامے گھر بلا کے مدرسے کا معائنہ پہ کرا دینے کیوں ماما میں کیا بغیر تو اس پٹرول پمپ نو اگ لا چھڑ دے مدرسہ نہیں پٹرول پمپ